Jó estét! Na hát, amit sokáig vártunk, Robi megcsinált egy 100-as listát, hogy kiket szeret, kiknek a kulturális teljesítményét tartja elfogadhatónak, meg az ő kényes ízlésének, hogy írta, jó, a kényes nem írta, ezt én teszem hozzá, és megfelel. Én mondjuk kétségbe esetten kerestem az F betűnél valakit, de nem találtam, de ezt hagyjuk. Ez csak úgy zárójelbe, hogy egészen mellesleg megemlítem. Na mindegy, szóval találtunk, végre van egy 100-as lista, én azért még kiegészítettem volna pár emberrel, gondolom te is, csak a 100 az olyan kerekszám volt. Viszont egy fazonnál elcsodálkoztam, hogy mi a fasz a kulturális teljesítmény, az a viszkis. Hát jó, beszéljünk erről. Rózsa Sándor. Beszéljünk erről. A viszkis rabló. Bocs, nem Ambrus erről Attila. Fogunk, ez csak kíváncsi Most vagyok. Azért, hát egyrészt. A csávó akkor lopott, amikor mindenki, de ő kockázatot is vállalt ezzel. Egyedüliként Magyarországon. És pont azoktól lopott, akik mindenkitől loptak. Értem, hogy nem osztotta szét a nép között. Nem nekünk lopta, világos, magának lopta. De kockázatot vállalt. Egyedüliként a 90-es években. Tovább menően. A csávú megkapta a büntetését, még meg is szökött, aztán persze visszapaterolták, és leülte a büntetését, és kijött a börtönből, és az ellenpéldáját szolgáltatja azóta is annak, amit tudunk a börtönökről, hogy a bűn egyetemei. Hogy egy rossz útra tért kölyök felvételizik, és egy kőkemény bűnöző az, aki végez. És az Ambrus Attilánál ez pont fordítva történt. Egy bűnözőt pateroltak be, és hát kijött egy keramikus. És semmi okunk nincsen arra, hogy azt feltételezzük, hogy ez ne lenne így. És a helyzet az, hogy Ő egy kornak a hőse. Világos, hogyha Dániában élnénk, vagy Németországban élnénk mondjuk, vagy Svédországban élnénk, akkor ezzel ő nem hős lenne. Mert ott a bűnözők tényleg bűnözők, a politikusok meg tényleg politikusok. Hát itt meg a politikusok azok bűnözők. És egy bűnöző, aki nem politikus, az már, tudod, hanem tényleg az, ami kulturális bűnöző. Teljesítmény. Igen, valahol az, és hát emellett, tudod, a csávó tényleg nem ártott senkinek, a hajaszála nem görbült meg senkinek, és tényleg szurkoltunk neki. Hát én emlékszem, hogy szurkoltam, hogy a következő rablását is ússza meg, amikor megszökött. Hát mindenki lázban volt. Hát milyen csodálatos. Tudod, bárki elbújtatta volna a magyarok közül. És tudod, ilyenkor, amikor én fölírom erre a listára a viszkiset, és azért írom föl, nyilván van ebben annyi... Balhéból írott föl. Van ebben annyi, hogy potránkozzatok meg, igen, verjétek a hisztit, és verjétek magatokat a földhöz, hogy a bűnözőt, ebből csinálsz példaképet, Puzsér. Most beárasztad a kulturális referenciáidat, bazd meg. Tudod, olyan nagyon hálás dolog ítélkezni. És az internet népe úgy szeret ítélkezni. Te is. De nem a kis ember fölött, aki basz ki, kirabol, vagy kirámol néhány takarékszövetkezetet, tudod? Hanem a nagy kutyák fölött, akik szektorokat lopnak, és utána példaképek. Tudod, ők a nemzet. Ők a nemzet nagyjai. Ők a magyarság színe virága. És mit kockáztatnak a lopással? Valójában semmit nem kockáztatnak a lopással, de mindent ellopnak. És akkor ehhez képest itt van a viszkis, aki nagyon sok mindent kockáztatott a lopással, bizonyos pénzt ellopott, de azt aztán visszavették tőle kamatostul, évekkel együtt. És a csávó kijött a börtönből, és kvázi jó útra tért. Azért mondom, hogy jó útra tért, mert már szerintem előtte is a jó úton volt, de miután kijött a börtönből, már a kommentelők szerint is jó útra tért. Na. És tudod, nem... Nincs bocsánat. Egyszer bűnös, mindig bűnös. Egyszer elítélték örökre. Ez most már a szégyen falra került, Ambrus. Nehogy azt hitt, hogy olyan lehetsz, mint mi. Mi a büszke osampénztárosok, tudod? Akik mindig becsületesek voltunk. Igaz, hogy csak azért, mert gyávák vagyunk. De akkor is. Nekünk jogunk van ítélkezni te fölötted. Na várj, de hogyha a magyar nép ilyen osampénztárosokból áll, akkor ki a fasz bújtatta volna a betyárt? Én. Ja, értem. És te vagy a magyar nép. Hát... Egyelőre nem, de dolgozunk az ügyön. Aha. Értem, kurva jó. Na, ezzel egyébként meg is nyitjuk a komolyabb témánkat. Puzsérnak van egy érdekes elmélete, ami persze, hát hogy is mondjam, bizonyos előzményekre tekint vissza, én is annak idején megfogalmaztam, meg szerintem sokan, igazából már a Beljajev nevű szovjet science fiction szerző, régi szerzőről van ráadásul szó, tehát ő, ha jól tudom, még így a 20-as, 30-as években kezdte az írogatást, mondjuk utána kéne nézni, de úgy emlékszem, és van egy ilyen novellája neki, hogy a levegőkereskedő. Na, ez onnan indult, hogy állítólag, hát állítólag, elvileg biztosan, a főváros betiltotta a lomizást. Tehát, hogy a kilomtalanított cuccokat el lehessen vinni. És erről Puzsérnak eszébe jutott, hogy majd jön az, amikor a levegőért is fizetni kell. Így van? Kezdjük a lomizással. Kezdjük a lomizással. Ez milyen már, hogy a lomtalanításra kirámolt cuccokat nem lehet elvinni onnan, mert az az önkormányzat tulajdona onnantól, hogy kilomizták. És te nem gyűjtögetheted, tudod? A szegényektől azt is elveszik, amiük van. Na de cigányok voltak, tudod? Jó, akkor így mondom. A cigányoktól azt is elveszik, amiük van. Ha, igen. Most már elégedett vagy, igaz? Így már. Na, precíz. Mert az önkormányzat, bár nem kell az önkormányzatnak, mert az önkormányzat épülete sokkal igényesebben van berendezve annál, de a csóróké ne legyen, bocs, cigányoké, ne legyen, az akkor az önkormányzaté, és majd az önkormányzat bezúzza. De rend lesz, tudod, rend. Nem fogod a putridat berendezni azzal, amit találsz az utcán, olyat nem játszunk, akkor dögöljél meg, tudod, az árokparton, vagy törjél fel és termeljél GDP-t. Mindkét megoldás jó, de hogy te tudod, úgy jussál javakhoz, hogy nem termelsz GDP-t, hanem az utcán összeszeded. Hát mi a kurva anyádat képzelsz te? Hol élsz te? Tudod? És, ezt egyébként kitalálta ki? A Karácsony? Vagy ez nyugatról jött, vagy valami szabvány? Érted, ez a mi ez? Honnan jött ez, ez a állami, ez állami szabályozás ez. Ez állami hiszen, szabályozás? Hiszen, rólam nehéz elmondani, hogy Karácsony Gergelyt mentegetném, de én azt hiszem, hogy ezért inkább a magyar állam felel. Aha. Tehát ez a faszarendes, szegényellenes politika, ugye? Ez a neoliberális vadkapitalista, ami egyébként feudális, nemzeti, de ilyenkor... Nemzeti, nem találod a megfelelő kifejezést. Igen, igen, nemzeti. Nagyon nemzeti. Jó. És cigányok. Jó, oké. Okay. Szóval, hogy ez a attitűd, hogy az önkormányzatnak nem kell az, amit kilomiztak, de kell. Nem kell, de kell. Arra, hogy az önkormányzat felhasználja, arra nem kell. De arra, hogy bárki más felhasználja, arra akkor az az önkormányzaté. Tudod? Inkább senkié ne legyen, csak ne az övék, ne a csóróké. Tudod, én... amikor osztálykirándulni voltam, még az általános iskolai osztályommal, hát egy nagyon-nagyon nagy menetben voltunk, és kurvára megszomjaztam. És volt egy osztálytársam, akinek meg tele volt a kulacsa, és kértem tőle vizet. És az a csaj az engem nagyon utált. Nem csoda egyébként, mert nyilván idegesítő kisgyerek voltam. És felnőtt. Ma már nem vagyok az, de gyerekként az voltam. Aha. És kiöntötte a kulacsból a szemem láttára a vizet a földre. Hogy igya be a föld. Na és akkor én azt éreztem, hogy na, ez nemtelen. Tudod, ha azt mondja, hogy nem kapsz vizet, miért adjak neked? Tudod, elrakja a kulacsot, mert neki az a víz még kell. De tudod, ő kifejezésre akarta juttatni, hogy neki nem kell a víz. De az enyém ne legyen, én ne ihassak. Tudod? És ezt érzem ebben a szabályozásban. Hogy az önkormányzatnak nem kell, de tudod, előbb elégeti, mint hogy te onnan elvihest. Robi, a 90-es években, azt hiszem már az elején, azt csinálta a McDonald's. Ezt onnan tudom, hogy a volt feleségem valami rádióműsorban beszélt erről. Valami helyi kerületi rádióban ilyen a humanistáknak ilyen aktivistája volt, mit tudom, ez 90-es évek, és hogy azt csinálták, nem tudom, hogy csak a Mekie vagy az összes gyorsbüfé, hogy az ételmaradékokat úgy trancsírozták szét, és kenték össze mindenféle szarral, hogy nehogy megegye bárki. Tehát nehogy kikukázza valaki, mondjuk a hajléktalan, és azt megegye. Érted? És hogy ezen így fölháborodtak emberek, hogy ez milyen szemét dolog. Ez gyakorlatilag ugyanaz. Igen. Ez ugyanaz a logika. Igen. Igen. Ez a szolidaritás nélküli társadalom, és a szolidaritás nélküli társadalom ezzel kapcsolatban sem tud fölháborodni, mert hát szolidaritás nélküli. Sőt, azt mondja, hogy na hát nehogy már abból jól éljek. Na de meg tudod, hát úgy van azzal, hogy én dolgozom, és abból élek, és ő ugyanúgy él anélkül, hogy dolgoz. Jó, nem ugyanúgy, de él a kurva anyját, és nem dolgozik. Még, tudod, én meg tudod, dolgozom, és az emberek nem szeretnek reggel korán fölkelni. Már eleve irítálja őket, hogy a cigányok nem kelnek fel reggel korán. Mármint a, hát egy részük. És ez idegesíti őket, mert ők se szeretnének felkelni reggel korán. De annyira nem vágyódnak ebbe, hogy ne keljenek fel reggel korán. Hát fölkelnek, güriznek, berendezik a maguk kis otthonát, és nem képesek megvonni azt a mérleget, hogy az én otthonomban van parketta, az én otthonomban van központi fűtés. Hát igen, és én reggel fölkelek korán, ez egy mérleg, így van egyensúlyban. Az ő lakásában meg döngölt padló van, jégverem van, nincs fűtés, átfúj a húzat, és alszik délig. Az is egy mérleg egyensúly. Én ezt választottam, de ettől nem nyugszik meg a lelke. Hanem azt kell, hogy érezze, hogy bassza meg, mindenki keljen fel reggel korán, ha nekem fel kell a kurva anyját. Tudod, és ez a hozzáállás, és ez az általános hozzáállás, nem versenyez vele, mert nincs is egy ligában vele, de mi az, hogy ő nem szop, ahol én igen? Ajajajaj. De figyelj, és hogy jött ez a levegőkereskedelem? Hát tovább gondoltam ezt a jelenséget, a lomizás tilalmát. Hogy a neoliberális szellem, meg a neoliberális attitűd, az hogyan tud tovább terjedni? Hogy vigyük tovább ezt a logikát következetesen. A következő lépés, ami nem fantázia, meg nem science fiction, ez a Bolíviában megtörtént, az állam privatizálta az esővizet. Először minden folyóvizet, aztán a tavakat, aztán az esővizet. Tehát is. Úgy van, hogy az állam a Bolíviában lévő vizet eladta egy cégnek. És ez a cég, ez pénzt szed az összegyűjtött víz után. Tehát te kirakod a kis tálkádat, abba vagy vödrödet, abba összegyűjtöd az esővizet, és kiszáll hozzád a cég, és azt mondja, hogy egy vödör víz az ennyi és ennyi lesz. Mert a Bolívia területén található H2O az enyém. Eladta nekem az állam. És te most ezt az égből lepároltad. Akkor most ezért fizes nekem. A bolíviaiak az utcára mentek, mert azt mondták, hogy na ezt nem tűrjük. Hatalmas országos tömegtüntetések lettek, és a bolíviai állam meghátrált. És hát felszabadította az esővíz forgalmát. Nem csak meghátrált, az államfő az lelépett. És körözést adtak ki ellene. Hát fura gondolat az, hogy a bolíviaiak azok még ki tudnak állni magukért, és hogy mi nekünk az ezer éves államiságunkkal kéne a bolíviaiakról példát venni, de lehet, hogy így állunk. Lehet, hogy ilyen keserves a helyzet. Tudod, mi van? Lehet, hogy ők inkák. Na jó, ez egy baromság volt, csak most ez jutott eszembe. De igen, értem, de tudod, mondasz. annál kellemetlenebb jó példaként hivatkozni rájuk, hogy tudod, pár száz évvel ezelőtt még Kukulkánnak, a tollas kígyóistennek áldozták a szűzlányokat. Most meg azok, akik tudod... Várjál, az Mexikóban volt. Kukulkán Mexikóban volt, mindegy. Azért, lényeg az, hogy a kislányokat áldozták. Uh-huh. Az inkák is fölvették el hegyre, bekábítószerezték és föláldozták, igen. Na, ehhez képest ez kiment a Bolíviában a nép, elzavarta Fujimori elnököt, nem Fujimori, mert latinosan, egy szélhámos gazember volt, érted? És visszavették a vizet. Na, mi a következő lépés? Hát, ha a vizet privatizálják. Ha vizet már privatizálták, a következő lépés nyilván a levegő privatizációja. Az azt jelenti, hogy a tüdődre egy órát szerelnek, és azt havonta kijön az ellenőr, és leolvassa. Jó, hát most még egy technológiai forradalomra vagyunk ettől, de baszki, a jövő... El tudom képzelni, bazd meg. Tudod? Jó napot kívánok. Tüdőóra ellenőrzés. És akkor olyan, tudod, mint hogy a vízórát, meg a gázórát, meg ezeket, érted? De te is bediktálhatod, csak van az éves ellenőrzés, és hogyha rosszul diktálod be, akkor rábaszol. Jaja. Büntetést is fizetsz. Igen, igen. Olyan levegőt is ki kell fizetned, amit más szívod be. És tudod, az már egy olyan világ lesz, ahol gondold meg, hogy nagyon kifulladsz-e. Tehát ne gyalogolj például túl gyorsan, ha szegény vagy. Mert hát több oxigént fogyasztasz. Tehát nem biztos, hogy megengedheted magadnak ezt a tempót. Hanem akkor tudod, lassan, nyugisan álljál meg 10 méterenként. Ne szuszogj! Lassú és kevés levegővel. Megtanulunk kevés levegővel élni. Vagy hát, baszki, megtanulunk kapitalistának lenni, és akkor lehet szuszogni. Nézd, két lehetőség, és mind a kettő legitim. Nem muszáj gazdagnak lenni, csak hát, tudod, nincs ingyen a levegő se, mondja az állam. Várjál! Mert tudod, mert most egyébként már bocsáss meg, de mi a különbség a között, hogy a levegőért díjat szed az állam, vagy valamilyen cég, amelyiknek az állam eladja a levegő tulajdonjogát, vagy mondjuk a között, hogy parkolási díjat kell fizetni a városban. Miért? A városért? Azért az utcáért, ahol megállsz az autóval? Bocsáss meg, de mit szolgáltat neked az önkormányzat azért? Kifizeted a büdöset, amit kifizeted kipufog az autó. Kifizeted a... De miért is azt ők mire költik? Tehát attól az, hogy... Mert ha ők tényleg elköltenék egy olyan eszközre, vagy berendezésre, amivel kitisztítják a levegőt, akkor azt mondom, hogy ez... Ezért ők szolgáltatnak. De nem szolgáltatnak, kiszabja az önkormányzat a parkolási díjat, aminek a begyűjtésével azonnal megbíz egy haveri céget, amely haveri cég egyszerűen kiönti az órából Ács Dánielnek a filmje szólt erről, hogy Budapesten ez hogy megy, kiönti az órából a rengeteg aprót, azt elrakja. Nem számol el vele, hanem az már az övé. Várj, az Ács Dániel, aki a nyilasokról is csinálta? Így van, ugyanaz. Az meg ilyen, neked is csinál? Sőt, a 19-es önkormányzati kampányban ráadásul ő volt az, aki nyilvánosságra hozta, hogy Karácsony Gergely a zuglói parkolási panamát hát jóvá hagyta. Nem a szavazatával, hanem a tartózkodásával. Hát ő a zuglói polgármester, hát miért is ne tartózkodna egy ilyen ügyben, ahol hát az állampolgárok érdeke az mérleg egyik serpenyőjében van, a haveri cégek érdeke meg a másikban, és hát ő tulajdonképpen csak egy polgármester. Hát miért kéne neki ebben véleményt nyilvánítani? Ő tartózkodik, és amikor tudod, amikor aztán felelősségre vonnak akárkit is azért, mert eladta a közterületet ezeknek a magáncégeknek, akkor ő széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát én tartózkodtam, hát itt mindenki felelős, csak én nem, hiszen én csak egy polgármester vagyok. Hát mit tehetnék én? Egy olyan ügyben, ami abban a kerületben történik, ahol hát polgármester vagyok. Én nem is akartam ezt, nekem ez csak egy ugródeszka, én főpolgármester, aztán miniszterelnök akartam lenni, aztán ENSZ főtitkár. Azon túl már nincsen semmi, úgyhogy akkor tudod, mi lehetsz az ENSZ főtitkár, az mi szeretne lenni? És a német-római császár? Hát igen, ez még egy lehetőség, na, igen. Angela Merkel. Ja. És akkor mi jön a levegő kisajátításán túl? A tested által kiszorított tér. A tested által kiszorított tér. Mert te azáltal, hogy vagy, a térből kiszorítasz egy bizonyos mennyiségű, bizonyos liternyi űrt, az ott bármi lehetne, ahol te most vagy. Lehetne egy sikeres vállalkozás, amelyik pénzt termel, GDP-t termel, de nem tud vállalkozni ott, mert te ott vagy, elfoglalod a tohonya testeddel. Hát bazd meg, hát az egy érték, amit te kiszorítasz a térből, hát fizess érte. És akkor fizetsz érte egy havi díjat, és havonta kiszáll hozzád a díjbeszedő, a hóna alatt egy leplombált mérleggel, ezt lerakja eléd, te havonta egyszer ráállsz a mérlegre. Hát, kedves Farkas Márton úr, hát ez így nem lesz jó. Többen emelkedett a díj, tudod? És akkor elgondolkozol azon, hogy mekkora teret szorítasz ki, baszki. A kettőnk közti egyébként a kettőnk közti alkati különbség, az a kettőnk közti vagyoni különbség megelőlegezése. Tehát ez egyértelműen így lettünk kitalálva, most már tudom. De nem lehet csak az egyiket. Te megengedheted magadnak a nagy otromba mackó testedet, én meg elfogyok, bazd meg, mint a sarló, érted? Mint a hold. Hát igen. Jó, hát figyelj. Hát ilyen az élet, ez a kapitalizmus. Tetszett volna vállalkozni. Hát valójában miért, tehát tudod, miért járna bármi is alanyi jogon, amikor a neoliberálisok mindent GDP-re, minden dollárra számolnak át? Ráadásul most ez sokan ilyen poénkodásnak veszik. Vannak ennek bizonyos előzményei. Már a 70-es években Japánban voltak olyan kocsmák, vagy pubok, vagy bárok, ahol levegőt árultak. Mert olyan szennyezett volt a íze, és akkor ott ezt a Fuji hegyéről hozott levegő, és mit tudom, x ilyenbe került. De neked, az még a tiszta levegő. Neked nincs ilyen konzervet, hogy a kommunizmus utolsó eleve. Hogy nincs, megvan. De abba szellem van. Tehát ha azt kibontom, akkor kijön a gin. Sarló és kalapáccsal. Az egész más. Hát figyelj, az nem a levegő. Gulyás Mártonék már próbálták szerintem nyitogatni. Igen. De ehhez csak egy nagy szivárvány színű fing jött elő belőle. Igen. Világos. Megromlott, így van. Megromlott. Na figyelj, de a másik pedig, hogy látta-e valaki azt a filmet, Robi, te meg emlékszel rá, hogy Corporation? Hát hogy a faszban ne? Ugye ez egy Michael Moore utánérzés volt, de szerintem jobb volt, mint a Michael Moore. Hogy most már megutáltam szegényt, pedig az mennyire nekem, szerettem. Az nekem a Corporation, talán 2006-ban mutatták be, az nekem egy identitásképző film volt. Az nekem egy... A baloldali identitásoknak. Ebben a globkrit identitásban. Antikapitalista, kapitalizmus kritikus, inkább Seattle. Ezt mondanám. Az 1999-es Seattle. Uh-huh. Bocs, egyébként zárójelben megjegyezném. 1999-ben indult el Seattle-ből ez a Globkrit mozgalom. Vagy Alterglob. Alterglob mozgalom. Mi, hát itt Magyarországon szimplán csak globalizáció ellenesnek nevezték, és mi a Robival igazából ott ismerkedtünk össze. Én ott emiatt lettem baloldali, Jobberből. Úgy gondoltam, hogy a nemzetközi cégek, a transznacionális tőke és a neoliberális globalizáció ellen, na végre egy igazi, valódi mozgalom. És annyira kurva érdekes, 20 év eltelik, pont 20 év, 2019, és mi van Seattle-be? A BLM, és bazd meg a legdurvább káosz, tulajdonképpen a baloldaliság teljes megcsúfolása, érted? Annak idején ennek az Alterglob mozgalomnak voltak bizonyos alapelvei. De három alapelve biztos volt, és abból az egyik az volt, hogy sokszínű. Mondanám, hogy szivárvány, de az még nem ezt jelentette abban az időben. Ez azt jelentette, hogy a francia parasztgazdáktól kezdve a dél-amerikai gyári munkásokon át mindenki részt vett benne. Így persze nyilván a feministák meg ezek is. De ez az identitás politika, ez nem volt benne. Tehát a lényege az a tőke-munka reláció volt, a klasszikus baloldali alapállás. És a kizsákmányolás, a gazdasági, rendes fasz a gazdasági kizsákmányolás. Akkor a második ilyen elve az volt, hogy ne Amerikából, vagy ne a centrumból diktáljanak a perifériára, meg a félperifériára. Erre bazd meg, eltelik 20 év, és identitáspolitika izé helyett, kapitalizmus kritika helyett, mögötte állnak az identitáspolitika mögött, a szivárvány színű lószar mögött a transznacionális cégek, és Amerikából importálják, vagy ők onnan exportálják, mi importáljuk, onnan exportálják a saját történelmüket már megint. Tehát, hogyha van kibaszott kurva nagy bukás, akkor ez a Globkrit mozgalomnak a bukása. Érted? És szinte nyomtalanul eltűnt. Azért ez egy geci szomorú történet, és a helyét átvette ez a szar, ez az LMBTQ, meg az összes... Tudod, mi a tanulság ebből, hogy a kapitalizmus, meg a fogyasztói társadalom végül mindent integrál, mindent magába integrál. Egyszerűen az a nemzedék kifutott, az a nemzedék, annak a nemzedéknek az energiái elfogytak, abból a nemzedékből is, fogyasztók lettek abból a nemzedékből is. Hát középosztályos. Mint a 68-asokból. Pontosan ugyanaz, vagy mint a punkokból. Páran megmaradtak a 68-asokból ilyen hippik, meg zöld aktivisták, meg terroristák. Tudod, a 70-es évekre, de a nagy többség az vállalkozó lett. Tudod, ilyen menedzser, ilyen tréningeket csináló vállalkozó. De nem ugyanaz a, 68-as nem ugyanaz a képlet, hogy vagy egy autentikus punk, majd a bandádat, meg a mozgalmadat pólóra nyomtatják, a pólót eladják, divatcikké züllesztenek, és gyakorlatilag kommercializálnak, bedarálnak, beillesztenek a kapitalizmus struktúrájába. Abszolút, így van, tehát felszívja, tehát saját maga ellentétét is beolvassza, ilyen tökéletes. Olyan, mint a paranoia, mert ugye a paranoiás gondolkodás az a tökéletes gondolkodás, ami saját maga cáfolatát is beépíti. Tehát egy paranoiásnak elmondom, hogy figyelj, ez mik a paranoia jellemzői, neki az, nem az lesz, hogy felismeri, hogy bazd meg, tényleg beteg vagyok, és orvoshoz kéne menjek, hanem az, hogy ez is az összeesküvés része, hogy ilyen paranoia, meg ezek az orvosi könyvek. Na, beépíti. Na, ugyanígy működik a kapitalizmus. Igen. Ugyanígy működik. Egyébként emlékszett a Doors-ra, a filmre. Uh-huh. Na, abba az a rész, amikor a Come on Baby Light My Fire-t látja, hogy a manzarekék, tehát a Jim Morrison látja, hogy a manzarekék eladták a reklám, mert kell a pénz, és akkor eladták egy ilyen reklámba. És akkor ott szétbassza a tévét. Mert pillanatok alatt, pár másodpercben átlátta, hogy a Doors-t is komercionizálják azonnal. Tehát ugyanaz a Na, igen. Mindegy. Igen. Bele is pusztult. Igen. De nem különben történt Kurt Cobain-nel. Ő ugyanezt érzékelte, ugyanezt tapasztalta, amikor először szétverte a gitárját. Ő nem inkább egy ilyen súlyos neurotikus csávó volt? De természetesen igen. Meg szorongott a közönségtől. Természetesen igen. Tudod, amikor először azt tapasztalta, hogy szétveri a gitárt a hangládán, az egy forradalmi pillanat volt. És hatalmas élmény volt. Egy nagy-nagy-nagy közösségi élmény volt. Maga a Nirvana, az abból kiáradó energiák, az ahhoz tartozó szellemiség. A Kurt Cobainnek ez a horgolt kardigánja, amit a nagyja horgolt neki, tudod? Hogy a csávó nem akart rock'n'rollnak látszani, és ettől volt szuper rock'n'roll. Meg se próbált rock'n'rollnak látszani. És amikor már a következő, meg az azt követő alkalommal már azt látta, hogy ezt elvárják, hogy most az jön, Kurt, amit szoktál, amit imádunk, akkor azt látta, hogy bassza meg. Ez már nem az, amit én legutóbb csináltam. Ez már az, amit ti elvártok tőlem. Baszok csinálni. És tudod, gyakorlatilag elvették tőle a Kurt Cobain-séget azáltal, hogy kisajátították, és azáltal kommercializálták, és azáltal, hogy referenciát és elvárást támasztottak belőle. De az a szörnyű, hogy ez a dolgoknak a természete. Mert ezt nem valakik össze... Figyelj, ezt nem a Zion bölcseit csinálták a bázeli temetőbe, hogy hát a Kurt Cobaint is, hogy a Morrisont is, meg a lázadókat. Na most akkor kihúzzuk, érted? Nem, hát ez a rendszer természete, de ugyanakkor... Ez a rendszer természete, de ugyanakkor meg, igen, de ugyanakkor megvan a szellemi időfelettiségének is egy természete. Ami meg pedig, ez ellen mindig igen, fölkél. Ami pedig visszahozza a kultúra színpadára, visszahozza a kultúra formálás terébe a Jim Morrisonokat Kurt Cobainekként. Aha. Mint egy inkarnációjaként annak, ami akkor volt. Világos. Ami újra kitermeli azt, amit már egyszer bedarált a rendszer. És aztán újra bedarálja a rendszer, de a szellemi időfelettisége újra kitermeli pár évtizeddel később. Van Viszockinak, aki egyébként ilyen hasonló fószer volt, csak a Szovjetunióban. Egy ilyen egyszál gitáros csávó volt, és inkább költő, mint zenész. Tulajdonképpen az Orosz Cseh Tamás, azt lehet mondani. És van egy verse. Az Orosz Cseh Tamás és Bereményi Géza egyben. Egyben, mert ő írta a szövegeket, igen. Így van. És van egy verse, a kötéltáncos, és arról szól, hogy így a kötéltáncos megy, és akkor az végig majdnem leesik, tovább megy. Tehát hogy megy végig a kötéltáncos a kötélen, és lent a közönség így drukkol, ámuldozik, tehát így a tömeg így hullámzik, és aztán a végén leesik. Tehát kudarc. De, és így végződik a vers, hogy jön a következő. Tehát valaki remegő lábakkal megint megindul a kötélem. Igen, és ezért mindig lesz valaki a kötélem, bár mindenki leesik, aki megindul a kötélen. De mégis mindig lesz valaki, aki megindul a kötélen. Itt ebben a metaforában a gravitáció a rendszer, de a kötéltáncosok újra termelődése meg a szellem időfelettisége. Na, ez nagyon szép. Miért nem a műsor végén mondtad ezt? Már jó. Lenne erre azt mondani, hogy ez volt az apu. Ez ja, ilyen szép, tehát teljesen jó. De nekem lenne egy felvetésem. Volna. Lenne egy felvetésem. Bár, bocs, még mielőtt felvetnéd, eszembe jutott így a rockzene, ugye a rockzene valahol a lázadásnak a műfaja volt. Még Puzsértól kérdeztem is, hogy te figyelj, a rap, az mindig egy ilyen mocsodék alja korrupt szar volt. Már így műfailag, tehát az soha nem volt rendszerkritika, meg társadalomkritika, mindig arról szólt, hogy leütöm, elviszem ezért a Merjót, a lovét, enyém, megbaszont, kurva anyád, leütöm, ezért, tehát mindig ez a lumpen söpredéknek volt a izéje. Tudod, szemben a rockkal, meg a blues-zal, meg a punkkal akár. Te most kérdezed tőlem, ezt hogy kérdés. Elmeséled, amikor azt, hogy mi volt, amikor kérdezted tőlem. Van, arra már nem emlékszem. Na, akkor elmondom újra. Törölte a mágneses mező az agyamból. Nem volt mindig az. A hip-hop az régen ellenkultúra is volt, meg szubkultúra is volt. Voltak olyan hip-hop projektek, amelyek inkább szubkulturálisak voltak, és voltak olyanok, amik inkább ellenkulturálisak voltak. A Public Enemy az feltétlenül ellenkulturális volt. A Beastie Boys az inkább szubkulturális volt. És az Eminem a leghíresebb? Hát az Eminem volt az, aki állítólag antiszemita is. Szubkulturálisból indult, és tömegkulturális lett. És mostanra ez történt a teljes hip-hoppal, a teljes hip-hop szcénával, hogy akár szubkulturális volt, akár ellenkulturális volt valaha, már a tömegkulturális lett a hip-hop. És pedig ez az MC-knek a feltörésével függ össze. Hát addig volt szubkultúra, amíg azt mondták, hogy mi itt vagyunk a gettóban, mi vagyunk, akik vagyunk, bűnözünk, betörünk, mert csak így élhetünk túl, ez a mi életünk, és erről szól ez a track. Aha. Ez volt ha szubkulturális, ha ellenkulturális, akkor már odáig elment, hogy ti, akik odafönt vagytok, zsidók, fehérek, stb., ti vagytok a felelősek azért, hogy mi itt a gettóban, a nyomorban, a drogok közt, a kurvák közt ebben a posványban élünk, de fölmegyünk értetek, és a fejeteket elhozzuk. Nem kell a pénzetek, de megfizettek. Ez volt az ellenkulturális része. Ez inkább ez a Public Enemy-szerű. És aztán ezek sikeresek lettek, ezek a projektek. Sikeresek lettek ezek az MC-k. És feltörtek. És megszűntek szubkulturálisnak, és megszűntek ellenkulturálisnak lenni. És lett belőlük egy tömegkultúra. Kiderült, hogy ők valójában csak egy nyitott fedelű Lamborghini-nyire, egy úszómedencés villányira, szilikonimplantált szőke picsányira voltak a Commerce-től, voltak a fehérek a zsidók világától, amit úgy gyűlöltek. Valójában, kiderült, hogy valójában sosem gyűlölték, valójában mindig csak irigyelték. Akkor de ahhoz, dantonok, ezt... dantonok voltak a szubkultúrába, meg az ellenkultúrába, bazd meg. Hát igen, úgy tűnik, igen, nem Robespierre-ek. És ez csak akkor derült ki, amikor föltörtek. Csak akkor derült ki, amikor lett annyi pénzük, és abból a pénzből milyen kurva különös, hogy pont olyan szilikonos picsákra, meg pont olyan Lamborghinikre, meg pont olyan úszómedencés villákra tellett, mint amilyen a fehéreknek van. Mint amit úgy utáltak, mint ami ellen úgy lázadtak. És kiderült, hogy csak a pénz hiányzott, hogy valójában ez a szellemiség, amit ők ott demóztak, ez nem volt. Ez soha nem is volt. És így lett belőlük tömegkultúra. És mára a hip-hop úgy, ahogy van tokkal vonóval tömegkultúra, és alig van köztük olyan, amelyik feltör, és ne felejteni el, hogy honnan jött, miközben a Lamborghini mellett, tudod, azt magyarázza, hogy én nem felejtettem el, honnan jöttem. Én még mindig ugyanaz vagyok, és tudod hozzá ez a mozdulat? Én még mindig ugyanaz vagyok, aki a gettóban voltam. És hogy kerül oda az a Lamborghini, bazd meg? Az az én Lambó, mi a bajod, bazd meg? Adjál te is el annyi lemezt, akkor lesz neked is. Irigy vagy, geci? Tudod? És rögtön ez a válasz. Amit hát az elittől várna az ember, nem ettől a lázadótól. Érted? Na így járt a hip-hop. Aha, ja. Jó, még egy kiegészítés, aztán mondjad. Van egy olyan gitáros, hogy Joe Bonamassa. Nem tudom, ismeri valaki. Szerintem egy rendkívül kiváló csávó. Én nagyon-nagyon szeretem, és Puzsérnak mutatom pár évvel ezelőtt. Itt volt koncertje is Magyarországon, voltam rajta, kurva érdekes volt, ilyen 60-70 éves öreg motoros rockerek. Na, és ez Joe Bonamassa. Magadra ez ismersz bennük? Az öregekben, abszolút, persze. És a Joe Bonamassa az úgy néz ki, mint egy üzletember. Miközben ilyen Led Zeppelin utánérzéseket, meg egyébként kurva jó blúzokat játszik, meg saját szerzeményei is vannak. És geci jó gitáros. És úgy néz ki, mint egy üzletember, érted? Még talán te fogalmaztad meg így, olyan napszemüveg, olyan nem akar rocker kinézetet. És azon gondolkodtam, hogy a csávó részéről ez egy ilyen irónia. Érted? Tehát neki nincs nagymama horgolt kardigánja, mint a Kurt Cobainnek, hanem zakója van, öltönye, nyakkendője, bazd meg hátra nyalt haja és napszemüvege. És úgy játszik olyan cuccokat, mint bazd meg a legjobb régi rockbandák. Miközben egyébként a zenészek, akikkel játszik, azoknak a kinézetük az inkább ilyen öreg rockerek. Szóval és a csávó részéről ez egy irónia. Egy barátom azt mondta egyébként, hogy nem biztos, hogy irónia, szerinte az történt a rockkal. Nézzem meg, hogy hol játszik, Carnegie Hall, meg ilyen elit helyeken is, hogy klasszikussá vált, mint Beethoven, meg Mozart, a rockzene. Tudod, hogy vált klasszikussá? Úgy, hogy akik annak idején szerették a rockzenét, és hallgatták a rockzenét, meg követték a rockzenét, meg jártak rockkoncertekre, azok meggazdagodtak, föltörtek, középosztályosok lettek minimum, tudod? És most már az ő kulturális jegyeikhez igazodik ez a dolog. És oda ezek került nem, az opera már, meg ezek mellé. Igen. Ezek most már nem sörre koldulnak pénzt az aluljáróban, tudod? Hanem ezek most már rendes saját egzisztenciájuk van, és hát ő hozzájuk igazodik. Ahogyan, hogyha meghallgatod, hogy a kereskedelmi rádiók milyen zenét játszanak, akkor azt fogod tapasztalni, hogy azokat a zenéket játsszák, amiket a fizetőképes kereslet, tehát az ő hallgatóiknak a legfizetőképesebb része, tehát mondjuk 30-tól 50-ig, vagy inkább 30-tól 60-ig mondjuk, akiknek van megtakarításuk, van pénzük, van mit költeniük. Ők azok, akiknek érdemes rádió műsort gyártani, mert ők azok, akiknek érdemes reklámblokkot gyártani. Ők azok, akiknek érdemes mosni az agyát a reklámmal, mert van náluk pénz, amit ki tudnak adni. Most, és ennek megfelelően az ő fiatalkoruknak a zenéit játsszák. Tehát Magyarországon értelemszerűen ezt a mocsok Dr. Albánt, meg Two Unlimitedet, meg minden szart, mert akkor voltak fiatalok, és ők azt akarják érezni, amit fiatalon éreztek, amikor még állt a faszuk, tudod, még albérletben laktak, tudod, nem voltak meg a javaik, de még az életnek volt íze. A régi szép idő. Igen, igen, és ők abba akarnak vissza kvázi regresszálni, és ebben a regresszióban segíti őket a kereskedelmi rádió, mert a kereskedelmi rádió partner akar lenni, hiszen akkor meghallgatják a reklámblokkot, és megveszik azt a sok szírszart, amivel ők leszerződtek. Na jó, szerintem lezártuk. Volt egy fölvetésed. 8 milliárdan lettünk. Ez nem olyan régen történt, pár hete. Megírta az újság. Igen. Ahogy növekszik az emberiségnek a populációja, úgy válik egyre elviselhetetlenebbé az élet a Földön. Nem lett jobb a helyzet a penicillintől, hanem rosszabb lett. Rosszabb lett. Már konkrétan a penicillintől? Konkrétan a penicillintől. Mert hogy annyi allergiás van, vagy miért? Nem. Hanem mert életben tartjuk, és persze ez ilyen nagyon vékony jégám, amit most pofázok. Aha. Kibaszott vékony jégám. Most jön a szociáldarvinista eszmefuttatás. Nem, szociáldarvinista eszmefuttatás, csak én a humánumodra szeretnék hatni, próbáld meg kinyitni a harmadik szemem. A szívcsakrádat, baszod. Ja. A penicillintől, a penicillin által tömegével tartjuk életben azokat, akiknek az élete elviselhetetlen, és akiket a történelem során úgymond a biológia folyamatosan megrostált. És ezáltal a nyomor mértékét elviselhető mértékű szinten tartotta, nem vált tömegessé a nyomor. Nem vált olyan tömegessé a nyomor, mintha most elmész Bangladesbe, vagy elmész Fekete-Afrikába. Egyébként a növekedés az már csak Afrikára, tehát a növekedés ütemének a növekedése, az már csak Afrikát jellemzi. Van máshol is növekedés, de a növekedésnek a dinamikája már csökken. Igen. Azt mondják, hogy olyan 10 millió és 11 millió között fog. Milliárd. Milliárd fölött között fog. Hát 3-0 bazd meg most. Hát jó. Faszom. Majd a pénznél is így elszámolunk. Igen. Na. Szóval, valahol 10 és 11 milliárd között fog állítólag tetőzni az emberiségnek a populációja, és akkor onnan fog majd először stagnálni, majd lassan csökkenni. Minden esetre az emberi szenvedés a bolygón most olyan fokú, amilyen fokú nem volt soha, pedig a javaink, a gazdaságunk, a körülményeink által teremtett lehetőségek soha nem voltak olyan magas színvonalon, mint valaha, vagy mint most. Soha. Tehát sokkal jobban élhetne a bolygón mindenki, ha a javak elosztása nem igazságos lenne, csak minimális szinten szolidáris lenne az emberiség, akkor mi itt 8 milliárdan nem lennénk túl sokan, de képtelenek vagyunk a minimális szintű szolidaritásra is. És a helyzet az, hogy a nemzetfogalom megkönnyíti ezt nekünk. Hát azáltal, hogy nemzetek vannak, mi a nemzetünk szegényeivel kell, hogy szolidárisak legyünk. Illetve hát a svédeknek, igen, de az amerikaiak azokkal se. Tehát mondjuk amerikaiak a saját nemzetük szegényeivel se szolidárisak, a svédek, meg a dánok, meg a norvégok legalább a saját nemzetük szegényeivel szolidárisak, ezért ott szegénynek lenni gyakorlatilag azt jelenti, mint itt felső középosztályosnak lenni. Na, ezt az egy picit pontosít. Nagyjából. Svédország. Most olyan értelemben, figyelj, ez most az anyagi körülményekre érted, anyagi, az életminőségre, anyagi, igen, de vagy arra, hogy választott életforma a szegénység. Nem. Mert ez is, mindig voltak csavargók, tudod, akik egész egyszerűen választották, természetesen nem az összes hajléktalan, nem is a többség, de vannak olyanok, akik választják azt az életformát. Nem sokan, de vannak. Igen, vannak olyanok. De ez nagyon, ez a, na, ővelük a, le, na, ővelük a legnehezebb mit kezdeni, de a jó a dologban, hogy nem is kell. Igen. Hát ők a maguk szabadságát élik meg. Így a híd van. Alatt. De 10 hajléktalamból 1. 9 nem a szabadságát éli meg, hanem a szociális rendszer hiányát éli meg a híd alatt. Igen. Na most én nekem az a munkahipotézisem, és akkor ezt beszéljük meg, hogy így van-e, de szerintem így van, hogy ezt az iszonyatos szenvedést és nyomort, ezt a következő civilizációnak a gyökerénél kell. Mert mint tanulsága az előző civilizációnak, nekem az az elméletem, hogy a következő civilizáció mindig az előző civilizáció tanulságain épül, mint betonalapon. Mit tanultunk az előző civilizáció hanyatlásából, és azt csináljuk másképp, hogy ez másképp végződjön. Ez a mi történetünk. Igen. És az az én munkahipotézisem, hogy a következő civilizációban nem biztos, hogy etikus lesz 2-nél több gyerek. Ez bizarrul hangzik, mert így ez a kérdés még nem lett felvetve. Ez a kérdés mindig úgy lett felvetve, hogy a következő civilizációban nem lesz etikus létrehozni olyan anyagokat, mint a el nem bomló műanyag, mert ezek az anyagok nem etikus anyagok. Hát eleve a létük a probléma, amikor szelektíven gyűjtöd, már megvan baszva a folyamat. Persze a szelektív gyűjtés hasznos és jó és fontos ebben az elbaszott zsákutcában, ahova vezettük magunkat a civilizációnk végnapjaira. De hogy valójában annak a műanyagnak, el nem bomló műanyagnak, amikből országnyi, magyarországnyi szigetek úsznak a csendes óceánon, ennek nem lenne szabad léteznie. Tehát a következő civilizációnak az alapköve az lesz, hogy ilyen anyag nem lehet. Ilyet nem gyártunk, mert nem etikus a természettel, a környezettel, a következő nemzedékekkel szemben. Nem etikus a bolygó jövőjével szemben. Mindazokkal az életformákkal, amik majd a jövőben lesznek, illetve a jelenben vannak. Nem etikus. Na most ugyanilyen módon, és én nem akarom az embert szemétnek titulálni, mielőtt félreértenéd. De nem biztos, hogy a következő civilizációnak etikus lesz 2 gyereknél többet vállalnia családonként. És 60 évnél tovább élni az egyednek. Erről már a 60-as években voltak disztópiák, olvastam, régi galaktikában. De ezt nem mondtam, de ezt nem mondtam. Tehát, tudod, ezt az én van, tettem hozzá. De, ezt én tettem igen, hozzá. De tudod, az van, hogyha két ember 2-nél több gyereket csinál, az abba a zsákutcába vezeti a földet, amely zsákutcába ez a civilizáció jutott. A következő nem járhat pont ugyanígy, annak saját válság jár, majd nyilván az is el fogja követni a maga hibáit, bűneit, és az is majd egy zsákutcába jut, de a saját zsákutcájába, nem a miénkbe. Mert ha a miénkbe jut, akkor bazd meg, az nem egy másik civilizáció, az még ez. A következő civilizációnak egy civilizáció krízisét el kell kerülnie. És ilyen értelemben a túlszaporulat nem fenntartható. Tehát nem itt a fenntarthatóságot nem feltétlenül csak a gazdaság növekedésében, a GDP növekedésében kell értelmezni, hanem az ember szaporulatában, a népesség szabályozatlanságában is értelmezni kell, így gondolom. És mi az a hatalom, ami tudja a szaporulatot ez szabályozni? Ez nem hatalom. Ha ezt egy hatalom szabályozza, már régen rossz. Ennek erkölcsi tartalmat, ennek erkölcsi tartalmat kell nyernie, és aztán, amikor ebből törvény lesz, az már erre az erkölcsre kell, hogy alapuljon. Hát ma a törvények egy része, a lomizás tilalma pont nem, de a törvények egy része, erkölcsi elvek alapjain áll, és erkölcsi elveket kodifikál. Elméletileg ez a törvény, a törvényszelleme az erkölcsből kell, hogy táplálkozzon, különben zsarnokság van. Na most én azt gondolom, hogy a következő civilizációban ennek erkölcsi tartalma kell, hogy legyen, és amikor törvény születik belőle, az már erre az erkölcsre kell, hogy alapuljon. Értem. De figyelj, a zsarnokság is erkölcsi alapelvekre. Nem. Épp hát, ellenkezőleg. Hát a zsarnoknak a meghamisított erkölcs. Tehát, hogy ő a gondviselés. Kiválasztotja, aki megmenti. Igen, de az nem erkölcs. Népet, igen, érted? De az nem erkölcs, az egy hazug mítosz, amit támaszta a zsarnok. Tudod, Hamvas Béla fogalmazott úgy, hogy erő és erőszak. Mi a különbség a kettő között? Meg kell hallgatni, hogy mit mond. Ha igazat mond, akkor erő, ha hazudik, akkor erőszak. Tudod, ha visszavezethető a törvény egy tényleges erkölcsi normára, akkor erő. Ha nem vezethető vissza tényleges erkölcsi normára, hanem a zsarnok érdekére vezet vissza, akkor erőszak. Tökéletes. De figyelj, ez egyébként jó, értem, amit mondasz. Lépjünk tovább. A múlt alkalommal elakadtunk az oktatásnál, mert ez egy sokkal nagyobb téma. És én kétségbe esve azt vettem észre, hogy nekem van egy nevelt lányom, meg egy édeslányom. Két teljesen különböző karakter, teljesen különböző társadalmi közeg, mindenben más. De abba, mind a kettőben látom, az egyik jó eminens, a másik rossz tanuló, de mind a kettőben látok két azonosat. Egyik se szeret olvasni, geci puzsér. Mindkettő szeret tiktokozni. Nem, a Flóra nem szeret tiktokozni. Ő YouTube-on lóg csak. TikTokon nem. Ez már valami. A Sophie szeret tiktokozni. Egy darabig tiktokozott a Flóra, valahogy lejött róla. Na, tehát ez a olvasott korábban, de már nem olvas. És erről már beszélünk, könyvek, válság, oké, erről már beszéltünk. Viszont van egy másik, hogy ez a kilátástalan jövő és ez a nihilizmus. És így a párommal beszélgettünk, hogy miért nem érdekli semmi, és miért nem szeret mondjuk tanulni a kisebbik, a Sophie. És akkor a párom mondott egy kurva érdekes szempontot. Mert azt látja mindenhol, a tévében és az interneten egyaránt, hogy ott ülnek, zsűriznek, mit tudom én, ilyen alulról, mindenféle iskola nélkül, pusztán a tehetségük folytán. Neked itt mondjuk lenne egy kicsit igen, hozzászólni, de tegyük föl, hogy nem az iskolai végzettség miatt ül mondjuk ott a Tóth Gabi. Hát mi másért, mint a tehetsége folytán? Hát várjál, vagy a Majka, stb. És várjál, és TikTok valaki, mit tudom én, árulja a bugyját, vagy a faszt, vagy a fingját a TikTokon, és mondjuk milliómos lesz. Tehát, hogy ilyen pályákat látnak, ergo teljesen fölösleges az iskola, mint olyan. Te itt csak a diplománál, de beszéltünk erről telefonon, és akkor Robi mondja, hogy a diploma egyébként tényleg kurvára fölösleges. Szerintem először dumáljunk erről, aztán nézzük meg, hogy csak a diploma, vagy egyáltalán az iskola, mint olyan. Mert neked van egy jó pályád, hát, te jogi egyetemre jelentkeztél. Igen, a jogi ez mekkora poém, mi? Na igen. Hát de azt a szüleim miatt, mert a szüleim úgy gondolták, hogy azt érzékelték, hogy van ez az orális fixáció, amiből a verbalitás következik. Meg hát egy csomó minden más. De a joghoz ez hogy? Hát nyilván úgy gondolták, hogy az ügyvéd folyamatosan? Igen, a pofázás abból meg is lehet élni, ha ügyvéd az illető. Én akkor még nem gondoltam úgy magamra, hogy médiageci leszek. Akkor még én is úgy voltam, hogy hát az a jó kimenetel a történetnek, hogyha én megvalósítom a szüleim álmát, és felvételiztem a jogi és egyetemre. És büszkék lesznek rád. Igen, és nem vettek fel a jogi egyetemre. Nem voltak elegendőek a pontjaim, de fölvettek fel a bölcsészkarra, és aztán elvégeztem a bölcsészkart. De voltak olyan barátaim, osztálytársaim, akik elvégezték a jogi egyetemet, és soha nem helyezkedtek el jogászként, illetve voltak olyan barátaim, akik egyáltalán nem végeztek egyetemet, hanem egy érettségivel elmentek újságot írni, és ma az egyik vezető portálnak a főszerkesztő helyettese az egyikük. Egy érettségivel. Aha. Hát a helyzet az, hogy tényleg nem éri meg a diploma kedvéért egyetemre járni. Én örülök, hogy jártam egyetemre, de a diplomámmal sok, hát túl messzire nem jutottam. Egy évig tanítottam törít 33 ezer forintért, ami a, amikor elkezdtem a tanítást, akkor 33 ezeret kerestem, és egy év alatt fölment a fizetésem 38 ezer forintra. Ez igen, ez karrier. Igen, karrier. Viszont meg is dobáltak a gyerekek. Ja, igen, igen, meg igen, aztán nem hosszabbították meg a szerződésemet. A lényeg, hogy semmire nem jutottam a diplomámmal. De örülök, hogy elvégeztem az egyetemet, mert nem egy jogi egyetemet, vagy nem egy építészkart, vagy nem egy orvosit végeztem el, ahol megtörnek, ahol katonai kiképzést kapsz. Hát igen, ahol, ahol valami eltörik benned. És az utána következő életedben már nem az vagy, aki addig voltál, hanem az árnyéka annak. Én egy laza bölcsészkart végeztem, és a legjobb éveim voltak az egyetemi évek, amikor már nem egy szaros diák voltam, egy szaros kölök voltam, aki takarodjon az igazgatóiba, meg kirúgják, meg megfenyítik, meg fegyelmezik, hanem kollega úr voltam, tudod, egyetemi polgár. És az nekem egy belépő volt a felnőttek világába, és egy olyan interzóna a hülye gyerek, meg a állampolgár között, aminek kurvára örültem, hogy 5 évig tartott. És ez vicces, hogy pont az interzóna szót használod, ami a mesztelen ebédbe basznak a legdurvább ilyen drogos, homoszexuális topzódása. Így van, de én így gondolok az egyetemi éveimre. Szóval én élveztem. Ezért aztán én nem érzek szemrehányást, vagy nem érzek megbánást azzal kapcsolatban, hogy egyetemre mentem, de kurvára nem a diploma miatt. Az a diploma, azt a hajamra kenhetem, és utána kitörölhetem vele. Tudod? A dolog úgy áll, hogy tényleg nincs értelme csak a diploma kedvéért elvégezni egy egyetemet. Persze, ha te kitűzted magad elé, hogy te orvos leszel, vagy építész leszel, és te ezzel nem akarsz megalkudni, vagy ebből nem akarsz engedni, akkor persze el kell végezned hozzá egy egyetemet. De a helyzet az, hogy ahhoz, hogy érvényesülj, sokkal inkább egy hátráltató, egy 5 évvel hátráltató tényező az egyetem. Hát 5 év hátrányt szenvedsz a felnőtt életed felépítésében. Hát az alatt az 5 év alatt, amíg te bulikázol az egyetemen, ami persze kurva jó, az alatt az 5 év alatt más építi a karrierjét. Hát azért nem egészen. Figyelj, tele van egy halom szociológus beszél arról, meg pszichológus, meg publicista is, hogy kitolódtak a korhatárok, és most mit tudom én, ami régen a 20 éves volt, az most a 30 éves, nem tud elhelyezkedni, vagy talán nem is akar, tudod? És éli vidáman az egyetemi éveit. Én például az egész életemet így éltem le, érted? Tehát, és szerintem így fogok meghalni. Hát van ilyen, igen, ezt hívjuk úgy, hogy bölcsész. Tudod? Vagy úgy hívják azok, akik szeretnek pózolni maguknak, és néha le is szobják magukat, hogy lifelong learning, tudod? Valójában nem a tanulásról szól ez a dolog, hanem a felnőtté nem válásról. Igen, Pán Péter szindróma. Na. Igen. Vagy úgy is hívhatjuk, hogy bölcsészet. Na, erről majd egy kicsit később. Igen. Tehát visszatérve, hogy nem kell a diploma. Igen. Mert mi a szarnak. Igen, és jól látja a lányod meg a nevelt lányod. Hát jól látják, hogy baszki, a Tóth Gabinak érettségie sincs. És tudod, ő a Tóth Gabi. És arany a haja. Igen, arany. Arany. Aranyból, érted? És mínusz érettségi. Aha. Most, és akkor ezek után kéne megszerezni az érettségit. Azért legyek érettségizett, és azután azért legyek diplomás, hogy a minimális aranyat is kivonják a hajamból, és hogyha elmegyek még, tudod, doktori iskolába, akkor még azt a maradék aranyat is kivonják a hajamból. Igen. Világos. De azért valahol mégse kóser ez, na. Valahol mégse kóser, ugyanakkor van egy kicsit ilyen igazságíze is. Most így a poénkodáson túlmenően nekem hosszú évekbe telt kihevernem azt a, azokat a kártékony hatásokat, amit az egyetem végzett bennem. Tudod? Ugyanis attól függ persze, milyen szak. Tehát a kultúrantropológia az egy ilyen laza izé volt, az egyiptológia azért már kurvára nem. Az ember egyrészt a bölcsészeten, ahol komolyan veszik a bölcsészetet, tudod, ahol még régi vágású professzor urak vannak, és nagyon-nagyon kedves embereket is megismertem a nem kedvesek mellett. Na, itt a régi vágású, tehát a régi bölcsészeten ott az olyan képzés volt, Robi, amilyet az építészeknél meg az orvosoknál elképzelsz. Mondok egy példát. Még első éves egyetemista voltam, és akkor a régészek fölvettek a művészettöri szakon, ilyen speckolt. Kellett valami speckol, hát művészet, töri, szak, persze, majd így megcsinálják, lófasz, kapnak valami kamu jegyet. Hát Tóth tanár úrhoz kerültek. A Tóth tanár úrról tudni kell, hogy az egész életművét 30-valahány középkori épülettöredékről írta, de azt kurva részletesen. Viszont olyan tanár volt, aki azt mondta, hogy hát ezek a nyomorultak még gimnáziumba se valók, nemhogy egyetemre. Vizsga, Jón oszlopfő, 17 alkotó eleme görögül. Egyet nem tudtál, egyes. 5 egyes egymás után. Ilyen vizsgák, bazd meg. Ilyen vizsgák. Nem tudtad görögül, bazd meg. Egyet nem tudtál görögül, egyes, elégtelen. És ezért kibaszta az összes régészt, pedig a régészet, a klasszik archeológia is elég jó képzés volt. Ezért még ott volt Szabó Miklós, aki egy olyan csávó volt az a professzor, még én jártam egy órájára. Figyelsz, egy semmit mondó amfora töredéket, bazd meg, vagy egy cserépdarabot így megpiszkál, így megdörzsöl, Kósz szigetéről származó amfora töredék a Krisztus előtti második-harmadik századból. És nem volt rajta se írás, se motívum, semmi, bazd meg. Az anyaga, vastagsága, faszom. Tehát ilyen szakemberek, és ezt megkövetelték a diáktól. Én még jártam ilyen emberekhez, én még láttam, és most azt látom, hogy ennek totálisan vége. Egyrészt volt ennek egy pozitívuma. Az ilyen kiképzésszerű oktatásnak mindig van egy pozitívuma. Viszont volt egy negatívuma, az a zárt, elit, kasztos gondolkodás, ami ezekre a bölcsészekre jellemző volt. Olyan nincs, hogy egy ilyen például elmenjen a médiába bohóckodni. Érted? Tehát ilyen, kurvára lenézik. Érted? Kurvára lenézik, egy nagyon zárt világ, a társadalom azt se tudja, hogy ők mit csinálnak. Mit publikálnak. Semmit. Az állam és a társadalom pénzén csinálnak valamit, gőzöd nincs, hogy mit, és javarészt tisztelet a kivételnek, alapvetően lenézik a társadalmat. És van egy ilyen belső, hogy is mondjam, ilyen kontraproduktívnak lehet nevezni. Tehát volt egy kiváló szakember, akiből tanszékvezető lett, az azt mondta, hogy én 3 könyvet is írtam, és egyiket sem merem megjelentetni, mert kapnék szakmai kritikákat. Ez a gátlásosságnak már olyan foka, amit el nem tudtok képzelni. Tehát érted? El nem tudtok képzelni. Te megfigyelted azt, hogy a bölcsészetnek, meg a bölcsészeknek van egy olyan referenciájuk önmagukról, meg van egy olyan étoszuk, amit önmagukkal szemben, meg önmaguk iránt táplálnak, ami nincs megengedve a reál szakosoknak. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én kurvára nem tudok integrálni, vagy köbgyököt vonni, tudod, akkor azzal tulajdonképpen ki tudod fejezni azt, hogy te bölcsész vagy, hogy te ógörögül tanultál, stb. Igen. De ha azt mondod, hogy én kurvára leszarom a... a toldi estéjét. Kit érdekel ez a fasság, tudod? Én integrálni szeretek. Meg köbgyököt vonni. Deriválni. Deriválni. Majdnem azt mondtam, hogy delirálni, de az már ez bölcsész. Az... Aha. A bölcsész delirál, a reál szakos az meg derivál. Na jó, nem láttál te egy mérnök bulit. De tudod, hogy valójában arról van szó, hogy a bölcsészetnek magasabb a presztízse, úgy általában, mert a kisembernek kevésbé van kínaiul az ógörög, mint a matek, vagy mint a köbgyök. Távolabb van tőle, távolabb kulturálisan. Van tőle. Igen. Exotikusabb. Igen. Igen, és ezáltal érthetetlenebb, és ezért könnyebben lesz a bölcsészet alaptéziseiből általános műveltség, mint a reáltudományoknak az alaptéziseiből. Én például, én rendszeresen fölbaszom az agyamat azon, hogy bazánk állandóan jönnek szembe olyan kommentelők, akik leírják, hogy magyar, azt a szót, hogy magyar, nagy M-mel, nagy kezdőbetűvel, magyar, nagy M-mel. És tudod, ők úgy érzik, hogy ettől magyarabbak, hogy nagy kezdőbetűvel írnak. Lehet, hogy az angolt veszik át, mert tudod, az angolba írják nagybetűvel, hogy buddhizm, Hungary, vallások és ízés népeknek ország, ott nagybetűvel írják, lehet, hogy átveszik. Nem? Most képmutató vagy. Persze. Szerinted az angolból veszik át? Nem. De ha most geci lettem volna, azt mondom, persze, és ezen elakadunk, és személyessé válik igen. Abszolút, igen. Amikor leírod azt nagy M-mel, tudod, hogy magyar, nagy kezdőbetűvel, és azt hiszed, hogy ettől vagy magyarabb, épp ellenkezőleg, kevésbé vagy tőle magyar. Hiszen magyarul írni sem tudsz. Igen. Mi a magyar helyesírásnak az alapvető szabályait sem ismered, amikor nagy M-mel írod, hogy magyar. Én értem, hogy a te kis világodban az úgy áll össze, hogy azért írod naggyal, mert ezzel fejezed ki, hogy te magyar vagy. De nem magyarabb vagy tőle, hanem kevésbé vagy magyar. Tudod? Hiszen nem tudsz írni magyarul. Na jó. Legalább szerbül tudnál írni, akkor lehetnél szerb. De szerbül se tudsz, tudod? Ez kurva jó, de hogy jön a bölcsészet? Hát nem ez az a bölcsész arrogancia, amit magamon megfigyelek? Ja, értem, hogy ilyen, ilyen nyelvi náci leszel. Hát, de ez nem, azért ez már ez nem, nem, a, nem. Ez nem a nácizmus. Hát szerintem az van, hogy akik nagy M-mel írják, hogy magyar, jelentős részük tudja, hogy nem úgy kell írni. De ő ezt ebből magyarság referenciát gyárta magának. Tüntetésből demonstratíve írja nagy igen, betűvel. Igen, nagy M-mel, nagy M-mel. Mert amit tudod, tisztelünk, azt naggyal kell írni, hogy neki ez valahonnan visszadereng. És valóban létezik ilyen, hogy a megszólításban például te, emlékeztetlek téged, személyes névmások, nagy kezdőbetűvel írása, főleg egy olyan levélben, ahol pénzt kérek. Vagy szeretnék előléptetésért folyamodni. Igen. Tudod, ott a személyes névmásokat illik nagy M-mel, nagy N-nel írni. Neked. Kedves barátom nagy B-vel, tudod. És ő neki megmaradt, hogy így adunk tiszteletet a tárgynak, hogy nagy kezdőbetűvel írjuk ezért a magyart, ami viszont egy melléknév, tudod. Mert az meg van engedve, bár nem... szabályszerű, de meg van engedve, hogy egy személyes név más naggyal írja. Viszont akkor Romániánál még az országnevet is írjuk kisbetűvel. Hát, ha a helyén kezeljük őket. Ja, ja, de ja. Tudod, most így, hogy Európai Uniós tagállam vagyunk, és ők is Európai Uniós tagállam, és bizonyos értelemben egy csónakba nevezünk, lehet, hogy fölveszünk egy de olyan nem. sálat, ami Románia van rajta, és így félig ráakasztjuk a román miniszterelnökre, de ettől még magyarok vagyunk. Robi. Csak ez a mi magyarságunknak a sajátosan kurucos lealázása. Az EU is kisbetű. Brüsszel is kisbetű. Kisbetű. Na jó, hát figyelj, ha a magyar nagybetű. Na világos. Világos. De menjünk vissza a bölcsészetre. Fontos téma. És még az iskolához, Robi, bazd meg, hát nem mondtad el, hogy most csak diplomára nincs szükség, vagy érettségire se, vagy általános iskolára se, mert egy... Várj, nem, ez most nem trollkodás. Mert a premodern társadalmakban, talán Hollandia kivételével, nem volt, mondjuk a 17. században Hollandia kivételével nem voltak népiskolák még. A lakosság nagy része írástudatlan volt, mert csinálta azt, amihez értett. A szakmákat, meg minden egyebet, tudod? A nemesség jó része sem tudott írni és olvasni. Jó, akkor már mondjuk nyugaton már illett, de nem volt elvárás. És az meg visszamehetünk. Egy és ilyen... emberek lettek belőlük, nem? Jó, most igen. Igen, tehát, hogy ha jó zenész, akkor mi a faszik kell neki írni és olvasni? Vagy jó énekes? Mondjuk leírja a nevét. Az elég, azért, mert ez egy romantikus tradíció a 19. századból. És most úgy értem, hogy romantikus szó szerint a romantika szelleme követeli. Az oktatást. Az egyetemes oktatást. És pedig elsősorban ezt a bölcsészeti kulturális kánon ismeretét. Világos. Tudod, hogy a 8 általánost mikor vezették be Magyarországon? Csak nem a proletár diktatúra volt. Na, mindenki erre gondol. 1941-ben. Ó. Már Gömbösék elkezdték, jó, az meghalt a 30-as években, ezért, de már Gömbösék elkezdték ezt a, tehát a szélső jobb már elkezdte ezt nyomatni, hogy nép, ezért fölemelni a magyar népet, stb. De erről jut eszembe egyébként tényleg, hogy kiakadt, bazd meg, hogy kiakadtál a női kvótán. Hát és mi van, ha én azt mondom, én úgy érvelek, hogy én a numerus clausust is igazságosnak tartom, ezért a női kvótát is. Na jó, érted? Ez logikus. Ez húzná ki a méregfogát az érvelésemnek. Ja, de valahogy, ezt nem merik. Valahogy eddig a szarok. Igen, az Antoni Rita valahogy eddig ezzel nem jött elő. Hát a szegény magyar, hátrányból induló magyar izét, érted, keresztény magyart, azt pozitíve diszkriminálták. Így logikus. Vágod? Tudod, hogyha... De egyébként, hogyha valaki azt mondta volna nekem... 1921. Hogyha valaki nekem azt mondta volna, valaha is, hogy ő szerint a numerus clausus jogos, mert nem az egyenjogúság a döntő. Az egyenjogúság csak eszköz, nem cél. Az egyenlőség a cél, az egyenjogúságot rendeljük alá ennek, illetve rúgjuk föl, ha nem szolgálja ezt. Ja. Akkor, hát, baszki, ezen az értelmezési rendszeren belül igaza lenne. Ha. Csak tudod, ilyet nem találsz. Olyat nem találsz, aki egyszerre törsz. Támogatja a numerus clausus-t, meg a női kvótát. Hanem vagy az egyiket támogatja, és a másik az fasizmus, vagy a másikat támogatja, és az egyik az meg felforgatás. Támogatná. Igen, ez a vonat sajnos már elment. Illegitim lett. Igen, elment Auschwitzba. Igen, jaj. Igen. Na, visszatérve a sulira, tehát egy romantikus dolog, és de azt látjuk, bazd meg, hogy válságban van az oktatás. Egyre jobban távolodnak Magyarországon is az elitiskola, meg a népnek szánt iskola. Még mutatóba akad olyan pont, ahogy az iskola. Pont, ahogy az egészségügy. Egyébként, ugyanúgy. Pont ugyanúgy az elsorvasztása zajlik az a népoktatásnak, mint a népegészségnek. És direkt nem egészségügyet mondok. Igen. Hát az elsorvasztása, és aki versenyképes, tudod, annak nem kell lomizni. Az megveszi a bútort. Aki versenyképes, annak, tudod, nem kell TB alapon egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, az elmegy a magánklinikára. Aha. Aki versenyképes, annak nem kell közoktatásban részt venni, elmegy magániskolába. De aki nem versenyképes... Aki meg nem, az most még, hogyha most felszáll az utolsó vagomba, akkor talán meghúzhatja benne magát, ha nem, akkor ez a vonat elment, és onnantól kezdve baszhatja. Na most azon gondolkodom, az meg, csak nem tudok röhögni rendesen, mert fájdalmaim vannak, hogy Most szó szerint érti, pedig átvitt értelemben igazabb fizikai, lenne. Fizikai, igen. Tehát, hogy azt nem is tudok így topzódni, pedig kurva jók a témák. Tehát, hogy ha bejön ez a levegőkereskedelem, az meg így elképzeltem, vagy bejön az, hogy a tested amennyi litert kiszorít, tehát, hogy akinek nincs pénze, azzal mi a fasz csinálnak, érted? Mondjuk kap harmadosztályú levegőt, egy kis benzinnel kevert levegő, és akkor így betolják. Hát nyilván azt a levegőt, nyilván azon a levegőn kell élnie, amit másnak, akik fizettek a levegőért, a megtisztított, tudod, a szennyezett levegőt onnan kitisztítják, és tudod, a szennylevegő tároló levegőjét kapják azok, akik nem fizettek. És köszönjék meg azt is. Tudod, valójában azt is kiszámlázzuk nekik, de negyedáron szippantatnak. De ezt még a levegővel, bazd meg, el tudom képzelni. És kurva, olyan filmek jutnak eszembe, amilyen, hogyha mondjuk a Philip K. Dicknek az előszemélyeket megcsinálták volna, az egy ilyen durva nőellenes, így az abortuszról szól, ott lehet, az tetszene neked, bazd meg, ott az van, hogy 7 éves korig lehet abortálni a gyereket. De miért hívod így, hogy nőellenes? Most az, ami ellenzi az abortuszt, az nőellenes? Nem. Tehát a nővel nem. Az abortusz az együtt jár. Hát ellenzed az abortusz. Hát nőellenes vagy, bazd meg. Az abortusz ellenes a Philip K. Dicknek a novellája, nem nőellenes. Láttam a Dogma című filmet, és ott a Néma Bob meg a mondták, hogy hát azért jönnek csajozni az abortusz klinikához, de hát biztos szeretnek dugni, akiknek itt abortusz van. Az a tajs sötét, több tahók, bazdmeg. Na, ilyen humor. Emlékszel arra, amit a Dopeman még a... LMP-ben? Igen, amikor még jó világ volt. Az tehát amikor még a... Ja. Még a Dopemanre érdemes volt odafigyelni, akkor magyarázott? Hogy magyarázta? Az fölidézted, az idézted nekem időről időre. Te is annyira jó duma volt. Ja, nem volt. Én nem voltam ott. Én azt szoktam idézni a Dopemantől, de azt imádom. Azt újra meg újra. Én nem vagyok rasszista, mert nem szeretek senkit. Lehet fehér, sárga, barna, fekete, mind idegesít, fogalmazott Dopeman. Ez annyira csodálatos, ez engem annyira elragadott, hogy én ebből egy identitást formáltam magamnak, baszki. A Dopemannek ebből a dumájából. Hogy lehet egyetlen mondáson belül elutasítani a rasszizmust, meg a politikai korrektséget, baszd meg? Hát ez kurva jó. Hát ez kurva jó. Tehát, hogy látszik, hogy a Dopemannek volt honnan leesni. Volt. Nem is csoda, hogy ekkorát esett. Volt benne spiritus. Egyébként az volt, hogy az LMP alapítása volt, és akkor én együtt volt, ilyen reklámfilmet csináltak, sokan benne voltak, faszom, Soma Mama G és a Puzsér, meg mindenki, és akkor én valahogy a Dopemannel kerültem egy ilyen zöbe, nem tudom, forgatási etapra, vagy nem tudom, és akkor ő megjött, kért kockacukrot, majd lement a vércukra, vagy ilyen boxedzésből, meg mit tudom én, és akkor ott előadta az ő nézeteit, és akkor azzal kezdte, hogy itt egy új politikára lenne szükség, és Magyarországon ilyen jó értelembe levő nacionalizmus kéne. Ilyen gazdasági nacionalizmus. Vegyük például a magyar nőket, akik köztudottan kurvák. De ezt ő olyan természetesen mondta, bazd meg, mint hogy ez teja van ebbe, és nem bor. Tehát, hogy ez a teljesen. Hú, ott a feminista csaj ül a számítógépnél, ott megmerevedik, mint a kígyó. És akkor a magyar nők köztudottan kurvák. Csak az a baj, hogy kiviszik a pénzt külföldre. Csomó kaszinóvárost kéne itt építeni, és a magyar nők bent tartanák az országba pénzt. Ez egy jó értelembe vett gazdasági nacionalizmus. Én azt hittem, ott húgyozok be röhögésembe, főleg azokat a fejeket látva, bazd meg, érted? A politikailag korrekt fejeket, érted? És a Dopemann ezt nem polgárpukkasztásból mondta. Ilyen bratyizva, ilyen haverkodva, ilyen, mint hogy neki van egy víziója, bazd meg. Van egy magyar nemzeti társadalmi víziója. Az az érdekes, hogy ő valaha a NER-nek nagyon rajta tartotta az ütőerén a kezét, és érdekes módon akkor még ellenzéki volt. És akkor érezte a NER szellemét igazán. És amióta megtért a NER-hez, azóta baszki így üget a karaván után, baszki, és nem éri utol. Igen, olvastam. Szomorúságos. De térjünk vissza, figyelj, a Philip K. Dick onnan jött, hogy akkor úgy abortálják a pár éves gyerekeket, elviszi őket a sintér, és ha egy hónapig a szülők nem mennek érte, akkor kiszippantják a levegőt a tüdejükből. És akkor ez jutott eszembe, hogy akinek nincs pénze levegőre, az egy darabig a szar levegőt szívhatja, de akinek abszolút nincs pénze... Érted? Ha már nem tudja visszafizetni a szar levegő beszívásával termelt adósságait, tudod, és már esély nincs erre, hát kiszippantják a tüdejéből a levegőt, és betöltik valakinek, aki tudja használni. Na, így van. Na, hát amelyik termel belőle valamit, baszki, de a gazdaságnak. Teljesen. Nincs ingyen. Nincs ám. Nincs ingyen ebéd. Nincs ingyen vérkeringés és anyagcsere. Figyelj, és a térrész... Nem szociális intézmény a biológia, bazd meg! Figyelj, és a kiszorított térrész... Na, ha azt nem tudom fizetni, bazd meg, akkor mi van? Hát, hogy nyerik vissza azt a teret, bazd meg? Hát jó, elégetnek. Az a vége nyilván, mert az sokkal kisebb helyet foglal el. Én ezt értem. De vagy eltemetnek a föld alá, mert akkor az nem probléma, akkor te vagy a föld, tudod. Ott már nem, ott már nyugodtan kiszoríthatod a földet, hiszen kvázi trágyázzák veled a földet. De tele lesz a temető. Hát 8 milliárdnyian vagyunk, figyelj. A temetőben... Mondasz valamit, bazd meg. Tele, bizony. Egyre inkább tele van a temető. Nem ejtettek a fejedre. És nem ám, érted, szorítják ki a halottak egymást. Tendert kéne kiírni a temetőkbe, versenyeztetni őket, érted? És akkor izé, tehát, hogy akinek joga van ott marad még, mit tudom, 25 évig. Milyen egy kibaszott szellemes, milyen egy kibaszott virulens szellemű, milyen egy milyen kurva jó anyag volt ez a Dope Man, tudod? Jaj, bazd meg. Milyen kurva jó anyag volt. És tudod, de bazd meg, ez egy jelenség, a jelenséget lásd. Jobb anyag volt, mint a Majka. Hát sokkal jobb anyag volt, mint a Majka. Aha. De hát tudod, az örökké valóságból... A Majka mindig commerce volt. De mindig tudod, az örök... Volt. Igen, de tudod, a Majkának sosem volt mondania. Mit mondania? A Majka az mindig figyelte, vizsgálta a trendeket, és azt figyelte, hogy hogyan fogja legyártani a trendeknek az itthoni, hazai... termékét önmagából. De Majka... a szélhámos képzőművészekre mondtad ugyanezt, hogy figyelnek, leutánozzák, integrálnak visszatükrözik. De hogy a Dope Manben minden megvolt, hogy a maga jogán akárki legyen, bárki, tudod, bármennyire bárki, de hát az örökké valóságból nem élünk meg. Igaz? Az itt és mostnak kell kiárulni magunkat. Tudod, meg kell élni, pénzt kell ebből termelni. Így vagy úgy, akárhogy is. Ha erre nincs vevő, tudod, és ha mondjuk gondolkodhatott volna így Franz Kafka is. Hát itt és most, ez amit én gyártok. Egyébként meg akarta semmisíteni a műveit. Megbizony. Az volt az utolsó kívánsága, és a barátja nem volt hajlandó. Nem az volt az utolsó kívánsága, hogy semmisítsék meg az életművét, de a barátja ezt megtagadta, és nyilvánosságra hozta az életművét, és ezáltal van ma Franz Kafka, így a köztudatban, meg a közgondolkodásban. De különös módon Franz Kafka nem semmisítette meg a saját életművét, pedig életében volt elég ideje, hogy tűzre vesse, de nem vetette tűzre. Tehát a szájával Kafka azt kérte, hogy semmisítsétek meg, de nem tette meg, majd elvárta egy barátjától, aki pontosan tudta, hogy milyen zseniális író Kafka, hiszen a barátai körében olvasta föl a történeteit, a durvábbnál durvább történeteit, és nagyon jól szórakoztak rajta. És mégiscsak megbízta a barátját, hogy az semmisítse meg az ő műveit. A barátja meg ezt megtagadta, de ugyan kitenne szemrehányást ma a barátjának, hogy a Franz Kafka életmű az ott van a közös tudatban. És Franz Kafka vajon miért bízta meg a barátját olyasmivel, amit ő maga sem volt képes megtenni? Na ja, Mennyire gondolta azt, hogy a barátja majd megteszi? Ez a jobb kérdés. Ez olyasmi, mint az a... Bravo. Mazel tov! Na, ez a... Mezőkövesden a matyók is tányért törnek. Lagziba. Elnézést kérek a matyóktól. Na. És szóval... a macsóktól. Szóval kicsit olyan, tudod, mint az az öngyilkos típus, aki nem akar igazán meghalni, hanem egy segélykiáltás. Segélykiáltás. Mert szerintem Kafka nem volt saját maga, tehát hogy mondjam, ilyen bizonytalan volt, és nem érte őt nagy siker, tudod? Nem volt a saját zsenialitásának a tudatában. Jaja, igen, igen. Igen. Meg azért sem, mert annyira megelőzte a korát, hogy ő sem feltétlenül hitt abban, hogy majd az a szellem majd kánonná válik, amit ő ír. Valaha igen. is. Igen. Ő simán gondolhatott a saját irodalmára úgy, mint egy zsákutcára. Mint egy irodalmi zsákutcára, ami nagyon szórakoztató, de nem vezet sehova. Igen. Aztán tulajdonképpen ebből lett a modernitásnak a nagy ráeszmélése. Ahogyan a Gogolból az oroszoknál. Tehát tulajdonképpen a Gogol volt az oroszok Franz Kafkája. Nagyszerű. Az a fordulat. Ja, világos. Az irodalomban. Na, térjünk vissza a bölcsészethez, mert még azért itt van két gondolat. Az egyik, hogy azért, figyelj, Robi, bennem van egy adag kár öröm, hogy ez így süllyed el. Nagyon ambivalens. Egyszerre sajnálom ezt a régi akadémizmust elsüllyedni, mert pompás, nagyszerű értékeket vesztünk. Másrészt meg van egy ilyen káröröm, hogy ez az elitista lábjegyzetek lábjegyzetéhez újabb lábjegyzetet író, alapvetően nem kreatív, terméketlen, tulajdonképpen tudod, milyen figurák ezek? Ami szakmának és szakemberi precizitásnak nevezik a kreativitás hiányát. A kreativitás hiánya az azt jelenti, hogy akkor te jó szakember vagy. És tudod, az, hogy ez úgy süllyed el, és már a kutyát nem érdekli a büdös picsába, van bennem egy kis káröröm, meg kell, hogy mondjam. Érted? Nem az van, hogy akinek nincsen alkotó ereje, az előveszi a mércét. Ilyen vagy olyan mércét. Az. Előveszi vagy a vonalzó mércét, vagy a körzőmércét. Igen. De hogy elkezd méricskélni, az exaktba menekül a szellem időfelettiségének a nyomása alól, mert abban nem nyer beavatást. Világos, csak tudod, ez egy biológustól, vagy fizikustól, vagy egy műszaki szakembertől, vagy akár urambocsá egy régésztől, mert a régészetben rengeteg műszaki elem van, ez teljesen oké. Okay. De amikor tudod, egy történész, vagy vallástörténész, vagy mit tudom, asszíriológus, vagy mit tudom, ilyen izét, tehát ez a típus elkezdi ezt csinálni, akkor ami eleve spekulatív. Hát a bölcsészet az eleve spekulatív. Érted? Nem lehetsz kultúrantropológus vagy szociológus, hisz nincs időgéped. Nem tudsz visszamenni azokba a kultúrákba. Nyomokból, jelekből tudsz kizárólag spekulálni. Nincs verifikáció, nincs kísérlet, ami igazol, nincs falszifikáció, érted? Nincs fallibilitási elv, nincs olyan, hogy azt megcáfolja. De bizonyos kérdésekben esetleg. De úgy az egészre nem jellemző. De nem tudod természettudomány. De tudod miért? Mert és nem lenézik, bazd meg, a kreativitást mégis, miközben pont nekik kéne, hiszen így is úgy is spekulatív az egész, bazd meg. De tudod miért? Mert a bölcsészettudomány nem az elmével kommunikál, hanem a pszichével. És a pszichének nincsenek mérőszámai. Mérőszámai csak az elmének vannak. Ezt ők tagadnák. Ők magukat ugyanolyan exakt tudománynak próbálják beállítani, vágod? De ebből látszik, hogy ebből látszik, hogy ugatják a bölcsészetet. Exakt tudománynak. Na, hát ha azt gondolod, tudod, ez ellentmond mindennek, ami bölcsészet. Igen. Valójában a pszichét szólítja meg, és nem mérhető, egyetlen mértéke van a katarzis. De ez a művészetre érvényes, vagy a bölcsészetre is? Mert hogy a bölcsészet is arsz valahol. A bölcsészet a művészet tudománya. Egy nyelvész? Hát a mély rétege az mindenképp a nyelv. Tehát a, tudod, erről beszéltünk is, hogy a bölcsészettudományok nyelvészetté bomlanak el, a reáltudományok azok meg matematikává bomlanak el. És hogy a bölcsészek arról számolnak be, hogy akármilyen disziplinát kutatnak, előbb vagy utóbb a nyelvészetbe gázolnak, megkerülhetetlenül, és egyre nagyobb, ahogy egyre tovább kutatják és kutatják, egyre nagyobb arányú lesz azon belül a nyelvészet, és egyre kisebb arányú az az adott disziplina, amit kutatnak. És a reáltudósok meg ugyanerről számolnak be a matematikával. Ahogy vizsgálják a maguk disziplináját, vizsgálati eredményről eredményre egyre nagyobb arányban tartalmaz matematikát, és egyre kisebb arányban a konkrét vizsgált disziplinát. Hát a mély rétege a bölcsészetnek, akárhogy is a nyelv, mert az is matematika. A nyelv matematikája a nyelvészet, vagy a irodalom matematikája, akkor így mondom, na, a nyelvészet. Igen, értem. Hát valójában az irodalom tudománnyá transformálása, vagy tudománnyá tétele a bölcsészet. Igen, igen, igen. És még valami, figyelj! Sőt, tudod, egyéb művészetekre vonatkozóan is, tehát a művészet történet az már nem csak az irodalomra vonatkozik, hanem úgy általában a művészeti... Építészet történettől kezdve minden van. Mindenféle. Világos. Figyelj, zene is. De van egy ilyen múzeum jellege, egy ilyen élő múzeum. Ilyen skanzen jellege a bölcsészetnek, tudod? Ami a természettudományokra szerintem nem igaz. És amikor azt látom, hogy ez a fachmannság, ez a szakemberség eluralgik egy tanszéken, vagy valami, tudod, akkor az egésznek lesz egy ilyen penész szaga, ilyen pisi szaga, mint az öreg embereknek, bazd meg, tudod, ilyen pisi szaguk, vagy mint a penészes izé. Tehát nem szimplán múzeum, hanem elhanyagolt skanzen, érted? Pisi szaggal. És ez borzalmas, undorító. Na mindegy, most jó kimocsódtam magam. Viszont te egyszer akartál arról beszélni, tökre ide tartozik, hogy beszélhet-e egy bölcsész, mert végül is azok vagyunk, természettudományos dolgokról, mert ugye Robi barátom engem sokszor kellemetlen helyzetbe hozott. Voltak ilyen megjegyzése, egy időben azt is mondtuk, hogy ő a természettudományok győzikéje. De azóta tovább képeztem magam. A barátom, aki a könyvelő 4 napját írta, ő mondta, hogy a Oravec Nórája, te mondtad, hogy az nem jó, akkor inkább fekete pákó leszel, aztán megálltunk a győzikénél. Tehát, hogy tehát azért tudsz baromságokat mondani, és hogy jogosult-e, na ez az érdekes. Egyébként ez túlmutat egyébként rajtunk, meg az apun is, meg a Robin is. Én sokat gondolkozom azon, hogy természettudományokról van-e joga nem természettudósnak beszélni. De a jog már... alatt most nem a bíróság értelemben. Erről már beszéltünk, hogy a bölcsésznek mindenről és bármiről joga van beszélni, mert ő nem szaktudósként, nem szakiként beszél arról, nem mélyül el az adott tárgyban, hanem más disziplinák, más tudományterületek és mondjuk reál tudományok között közvetít. Analógiákat állít fel, az egyiket elhordja a másikhoz, a másikat az egyikhez, mint a nyelvtanár, amelyik az egyik nyelvet elsajátítja a másikat, és a másik nyelven tudóknak tud fordítani az egyik nyelvből, az egyik nyelven tudóknak a másik nyelvből, kvázi egy közvetítő, egy híd szerepet tölt be, ugyanígy a disziplinák, a különböző tudományok, és igen, a reál tudományok. Te beszélhetsz-e a fizikáról? Amennyiben nem a fizika igényével, fizikusi igénnyel beszélek a fizikáról, hanem bölcsészeti igénnyel akarok fölállítani egy analógiát, egy metaforába illesztem mondjuk a fekete lyukat, mondjuk a az eseményhorizont átlépését, mondjuk a kvantumoknak a bizonytalanságát. Én megfeleltetem olyan társadalmi, kulturális, történelmi, szellemtörténeti jelenségekkel. Mert ez az egész a kollektív tudatban történik, amikor a fizikus megállapítja a kvantumok bizonytalanságát, vagy az eseményhorizontnak a puszta létezését, átlépését, fekete lyukakat, akkor ő nem csak a fizikára hat, csak a fizikusok gondolják, hogy ez csak a fizikára hat. Igen, a fizikusok akkor ezzel ő a teljes emberi szellemre, a bölcsészetre, a kultúra egészére hat. Mert felfedezett valamit, ami jelenségként az embert formálja, változtatja. Értem. És az emberi kultúrát, az emberi civilizációt is formálja, változtatja. Az egy innováció, hogy rájöttünk arra, hogy a valóság az nem feltétlenül egyetemes és oszthatatlan, hanem relatív, ahogyan Einstein azt felfedezte. Nem egyetemes és oszthatatlan, hanem bizonytalan, ahogyan Schrödinger, meg Heisenberg megállapította, és ezek visszahatnak a kultúrára, visszahatnak az irodalomra is. Igen. Hogyha Eszterházy Péter irodalmát olvasod, akkor abban azt fogod látni, hogy mintegy az irodalmi leképezése és visszatükrözése annak a posztmodern létállapotnak, ami a kvantumok bizonytalanságából, meg a tömeg és idő relatív viszonyából, amik fizikai felfedezések, következik. Ez áthat. A fizika áthat a bölcsészetre. És a biológia is áthat a bölcsészetre. Hogy más példát nem mondjak. A darwinizmus áthatott olyan mértékben a bölcsészetre, hogy lett belőle tudományosnak beállított fajelmélet, és lett belőle elég durva genocídium a 20. század derekán. Pedig egy biológiai, reál tudományos felfedezés, ami aztán hát a szó legrosszabb értelmében megtermékenyítette a bölcsészettudományokat. Igen. Hát ezek áthatnak. Értem. És ha ezeket az áthatásokat a fizikusok nem értik, mert ez az áthatás, és tagadják is, mert ez az áthatás nem mérhető. Igen. De a bölcsészek értik az áthatást, mert a kultúra szövetében tapasztalják a következményeket. Világos. Figyelj, az előbb szittem a bölcsészeket, most fogom szidni egy kicsit a természettudósokat, mert kurvára a bögyönbe vannak szintén. És pedig a következők miatt állandóan hőzöngenek, amikor nem szakember nyilatkozik az ő gondolataikról. Kóklerek, puzsérok, akárkik. Oké, rendben, értem. Ráadásul elterjedt így a természettudományoknak a holdudvarába ez az ilyen ezomezó áltermészettudomány. A kvantum halandzsa meg mindenféle. Nem hajlandók elfogadni azt, amit a Robi barátom az előbb mondott, hogy az ő szakmai berkükön kívül az kihat, és esetleg hát mindenféle magyarázatok meg analógiák születnek. Nem hajlandók elfogadni ez. Szélhámosság, kóklerség, ez nem a tudomány. Rendben, én még ezt is elfogadom. Bazd meg, ott vannak a bögyönbe, hogy ugyanakkor meg egy, ők ugyanolyan fasságokat képesek mondani a társadalomról, meg a vallásokról, meg a filozófiáról. Tehát mondjuk a Stephen Hawkingnak elolvasod, hogy vagy a, hogy hívták azt a csávot, aki az atomkutatásban írt egy 10, a Feynmannak. Elolvasod, hogy miket írt a filozófiáról, hát olyan hülyék, mint a seg, bazd meg. Körülbelül egy óvodás ír ilyen szinten. A maga szakmájában zseniális, egyébként egy korlátolt fasz, és félművelt, és baromságokat ír össze. Tehát ő kikéri magának, ha bazd meg az ezoterikus vagy a bölcsész, az mit tudom, beszél a kvantum akármiről, mert hát bazd meg nem szakember, de ő ugyanezen a szinten nyilatkozik, szociológiai, vallástörténeti, nézd meg a Dawkins-t, meg ezeket, érted? És a bölcsész nem meri számon kérni. És nem meri számon mert kérni. Mert hát ez tudós. Mert tudós, bazd meg. Pedig itt számon kéne kérni, érted? Ahogy a kisembernél a bölcsészettudomány felül van értékelve, és a reáltudomány alul van értékelve, ahogy beszéltünk erről. Valahogy az érettségi után az egyetemi szférában, meg azon túl az akadémiai szférában a helyzet megfordul. És a reáltudomány válik tényleges tudománnyá, komolyan veendő tudománnyá, és a bölcsészettudomány meg aféle halancsa. Igen, így van. Mellesleg egyébként meg a természettudósoknak az az igénye, hogy az emberek ne higgyenek semmibe, csak a tudományba. Na de hogy a faszomba higgyenek az emberek a tudományba, amikor viszont nem szólhatnak hozzá? Bazd meg, ezt a paradoxont még senki nem vette észre. Magyarázza nekem egy fizika tanár, hogy olvas, hogy tudod, vannak ilyen népszerű szerzők. Mit tudom én, a Kaku, a Rovelli, a faszom tudja, ilyen népszerűsítő könyvek volt fizikusoktól, de abból nem tudod meg, bazd meg, mi a tér, mert nem beszéled a fizika nyelvét, a matematikát, hülye vagy hozzá. Érted? Nem tudod meg, de azt elolvasod, ezért írják, és akkor mondjuk mondasz róla véleményt. Azt már nem lehet, bazd meg. Azt már nem lehet. Tehát ha nem vagy fizikus, nem vagy matematikus, akkor nem mondhatsz véleményt. Rendben van. De akkor mi a faszomba higgyek? Érted? Ne filozofáljak, ne legyen vallás, ne legyen semmi, higgyek a... Rendben, hogy higgyek egy olyanba, amiben bazd meg hozzá se szólhatok? Abba higgyél, amit ő megmért, és higgyed el neki a mérést, és azon túl meg ne fantáziáljál, vagy ha fantáziálsz, akkor bocsásd előre, hogy ez mese. Amit most mondani fogok, az olyan mese, mint a Grimm mesék, mint a Jancsi és Juliska. Van erre, tudod, egy műfaj, meg a, meg az evangélium, hívják, hogy science fiction. Na jó, de ez a vulgár materializmus, meg vulgár ateizmus, az nem ebből a szellemből szökött szárba? Vajon? Hogy ami nem mérhető, az nincs? Ja. De bizony. Hogy a bölcsészet tagadásából a vallás tagadása, az Isten tagadása, a szellemi szférák tagadása, az a szellem időfelettiségének a tagadása lett. Igen, így van. És ja. Csak egyszer szembesíteni kéne mondjuk egy ilyen vitatkozó fizikust, bazd meg. Egyrészt azzal, hogy fasságokat beszél, ha a szakmájából kilép. Nagyon ritka az, aki annyira művelt, bazd meg, hogy ez van olyan, csak de a szerényebb is. Például Einstein szerényebb volt. Schrödinger szerényebb volt. Ezek az emberek, ezek túl voltak. Tudod, ők egy olyan, mintha egy aknamezőn járnál, egy járatlan úton, tudod? Aha. Valahol, ahol ami nincs, ott nincs ösvény. Nincsenek megírva a szabályok és a kánonok, ők tényleg valami újat fedeztek föl. És ennek megfelelően tiszteletbeli bölcsészek voltak. Hát érted, ők értették, hogy mit jelent az, hogy nem mérhető tudás. Tisztában voltak ezzel. És kurva nagy alázatot tanúsítottak iránta. Nem úgy, mint a második vonaluk. Ja. Ami meg pökhendi. És ami kiadja magát nekik. Azt hazudja önmagáról, hogy ők Heisenbergek, meg ők Einsteinek, miközben pont az alázatuk hiánya mutatja azt, hogy hát nem. Csak ugye a technológiai rezsimmel olyan pozícióba kerültek a társadalmakban, tudod, amitől jön a hübrisz. Tehát azt hiszed, bazd meg, hogy atombombát csinálsz, pedig hát végül is csak egy jó matekos technikus vagy, akkor te már a világ dolgaira is reflektálhatsz. Ahogy egy filozófus. Lemarházhatod a filozófusokat. Igen, de érdekes módon ezek nem azok, akik az atombombát fölfedezték. Hát jó, most érdekes mondtam módon, egy... De ezt mondom, hogy érdekes módon nem azok, akik az atombombát fölfedezték, hanem akik utána a nyomukban kullognak, és ma már összeraknak egy atombombát, de valahogy nem ők fedek, különös, nem? De a nagy nevek között is volt, aki fasságokat írt. Például Dirac, vagy a Hawking... fasságokat ért a bizonyos kérdésekben. Hát jó, én értem, egy célirány, egy célgép volt az agya, és a maga területén kurva nagyot alkotott. De tudod, amikor valakinek célgép az agya, és a maga területén kurva nagyot alkot, onnan kilép, akkor már azt hiszi, bazd meg, hogy mindenhez hozzászólhat. Mindenhez. Hát hozzászólhat, persze. Hát én is, Puzsér is, hozzászólunk mindez, persze. És a Hawkingnak is szabad. Szóval ez egy másik, de ez már egy másik probléma. Igazából ezen gondolkodtam el, tudod, hogyha a laikus ember nem értheti eleve az meg a természettudományokat, mert nem értheti, akkor miért higgyen bennük? Mert az ember meg nem így működik. Ez nem így működik, tudod? Nem így működik. Mit keresel? Egy csodálatos verset, vagy nem? Jegyzeteltem. Ja, értem. Szóval akkor mit akar mondjuk egy ilyen scientista figura? Kedves állampolgár, te hülye vagy, és nem értheted a tudományt. De higgyél benne. Most az nem fából vas karika? Most akkor érted, mit akar? Tehát mi az ő zavaros elképzelése, bazd meg? Ő egy olyan bölcsészetet akar, ami mérhető. Ami nem bölcsészet, de ő tagadja. Akkor azt állítja, hogy az csak science fiction irodalom, ami nem mérhető. És minden, ami tudomány, az mérhető. És ő egy olyan bölcsészetet akar, ami mérhető. Tulajdonképpen a saját laikus szellemét akarja bölcsészet helyére állítani. Aha. Érted? Hiszen a bölcsészet, nem, amit mi hívunk bölcsészetnek, nem mérhető, ahonnan ő nézi, az, amit mi csinálunk, az egy kocsmai pofázás, amiből némi írói vénával science fiction irodalom készülhet, de ez a legtöbb, ami kijön belőle. De hát ezt csináljuk, tényleg kocsmai pofázás, amit nyomunk. Igen, de miközben azért azt gondoljuk, hogy ez bölcsészet. Én sose gondoltam ezt. Hát. Ne, én azt gondolom, hogy azért ez bölcsészet, tudod, akárhogy is ez bölcsészet. Sörrel higított bölcsészet, igen, persze, igen, igen. Igen, igen, de tudod, ez kell ahhoz, hogy lecsúszson. Aha. És azért a dolog úgy áll, hogy az analógiák felismerése, az analógiákra való rámutatás képessége, ami a jelenséget kiemeli a maga mérhetőségéből, és tulajdonképpen a lelkénél ragadja meg. Mert az adat az nem a jelenség lelke. Már kapásból tudománytalan fogalmakat használsz. Igen, világos. Na, világos. Igen. Na igen, a reál tudomány számára. A jelenség mérhető tartománya, az a jelenségnek nem a lelke, hanem az a jelenségnek tulajdonképpen a teste, az anyaga, amiben a súlyát, az időmértékét le tudod mérni. A lelke a jelenségnek az nem a elme számára tárul fel, hanem a psziché számára tárul fel, amikor az analógiákat detektálod, amikor a metaforákat detektálod, ezeket ugyanazzal a szerveddel tapasztalod, amikkel a katarzist. Sőt, ezeknek az analógiáknak a megértése, azok tulajdonképpen ezek mini katarzisok. Amikor azt mondod, hogy megvilágosodtam, most átlátom a képletet. Tudod, ez nem, ilyenkor nem arra jöttél rá, hogy a pi az egyenlő 3,14. Ezek nem mérhető dolgok. De valami, ami a mérhetőn túl van, vagy innen, ahogy a lélek mondjuk inkább innen van a testen sem, mint túl. De persze érdekes módon, hogyha befelé figyelünk, akkor a lélek azt mondjuk, hogy innen van a testen, de ha kifelé, akkor meg túl. Igen. Az anyagon. Ja, ja, ja. De hogy valójában... Most már a költő beszél belőled. Hát de tudod, ahol a bőröd érintkezik a levegővel, vagy bármivel, amihez hozzányúlsz, ott az anyag, igen, amit már eladtak. Az anyag érintkezik az anyaggal. És ott az a világban odakint, kifelé, magadban meg idebent befelé meghódítható a szellem. A közös szellem, illetve az egyéni szellem. És azon belül, vagy még belül, hogyha magadban nézel, még kívül, ha kifelé nézel, található az egzisztencia, a lét, ami túl van a dolog szellemén, sajátosságain, jellegzetességein, hanem már egy lényegű benned és a világban. Ott már nincs különbség. Ott a te és a világ között már nincs különbség. Mert mindegyik van. És ebben a vanban nincsenek különbségek, ebben a vanban egy lényegű minden. Minden a világon és minden az emberen. Belül és kívül. Most így hallgatlak téged, és eszembe jutott valami, hogy kétségtelen, hogy egy bizonyos tudáshoz kell egy bizonyos bonyolultság. De azt a médiában az ember nem tudja elmondani. Az lehetetlen. Szétunnák, nem értenék, alapok hiányoznak, stb. Ha viszont az ember leegyszerűsíti, akkor áltathatja magát azzal, hogy egy lényeget lepárolt, és közkincsét tudta tenni, mint egy költő, vagy valami. Viszont lehet, hogy szélhámosok vagyunk mi is, nem akarattal és szándékosan, hanem önmagunkat becsapjuk, hogy a közérthetőség miatt leegyszerűsítjük a dolgokat, és ezáltal csak felszínesek vagyunk. Vagy mind a kettő. Olykor sikerül a lepárlás művelete, és az eszenciát adjuk elő, vagy, és olykor meg nem bazd meg, hanem olyanok vagyunk, mint az ilyen sztárfilozófusok, csak persze jóval kisebb és magyar mértékben. Mit tudom én, Osho, vagy a Harari, aki egy okos ember, de valljuk be, hogy egy geci felszínes figura, tehát nem véletlenül lett milliómos és sztár, érted? Szóval azért nem az az igazi régész, meg az igazi régész, az meg az senki nem ismer, egy csóró fasz, meg nem tud beszélni, bazd meg. Nem médiaképes, a high-end telek többsége, bazd meg, nem médiaképes. Amióta egy picit közérthetőbb lettem, és médiaképes, én érzem, ahogy már egyre kevésbé vagyok... Tudós. Ja, már rég nem is vagyok, de hogy Ezt érzem. Érted, kérdezték tőlem a rádióba, hogy mert valaki írt, hogy milyen okos vagyok így, és mondtam, hogy ez nem igaz. Nem igaz. Egy csomó okosabb ember van, azok nem mennek el, bazd meg, a rádióba. Miért higgyük el neked, hogy nem vagy okos, amikor nem vagy okos? Hogy van ez? El kéne hinnem, amikor te, aki azt mondod magadról, hogy nem vagy okos, nem vagy okos. Érted? Te magad mondtad, hogy nem vagy okos. Hogy a faszba tudnád megítélni, hogy okos vagy-e? Hát mutass rá egy okos emberre, őtől kell megkérdezni, hogy a fam okos-e. És még az se biztos, hiszen te hülye vagy, mint a fasz. Hogy rámutatsz egy másik hülye faszra. Tudod, nem is téged kell megkérdezni, hogy ki ítélje meg, hogy okos vagy-e, bazd meg. Hanem egy akadémikust, aki rámutat valakire, igen, kellő okossággal, és az megmondhatja esetleg rólad, hogy okos vagy-e. Hát tényleg kinézed magadból az, hogy te meg tudod ítélni, hogy te okos vagy-e? Hát mekkora, mennyire nagyra vagy már magaddal, öregember? Tényleg. Hát ezért korának képzeled magad, igazad van, hát ezért nem kerültem föl a te százas listádra se, bazd meg, Puzsér. Az ezres listámon rajta vagy. De akkor tudod mit? Az első 666-ban... Hát, nem tudom. Lehet róla szó. Jó van. Attól függ, hogy milyen jóba vagyunk egymással, öreg. Akarsz a 666. lenni? Igen. Szeretnél? Azért a világ vége után királyság jár. Figyelj, és van egy tisztességtelen ajánlatod, ugye? Egyébként ez volt az első, ezzel Puzsérnak bemutattam a könyvét, oda jön hozzám, és azt mondja, van egy tisztességtelen ajánlatom. Ez volt a hozzám intézett első mondata, kvázi. Tehát ez a... Jó, előtte mi már úgy ismertük egymást, találkoztunk, de ez volt az első olyan aktív mondata. Van egy ilyen viccesnek tűnt. Van egy tisztességtelen ajánlat. Akkor még nem tudtad. Akkor még nem. Na jó, van, elegem volt. Ez volt az Apu azért iszik, mert a sírsz. Jó éjszakát!